NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Peter R. de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, zei RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst in de uitzending van RTL Boulevard, het programma waar de misdaadjournalist gisteren te gast was voor die werd neergeschoten. Demissionair minister Grapperhaus en burgemeester Halsema van Amsterdam brachten na afloop van de uitzending een bezoek aan de redactie van het programma. Morgen aan het eind van de middag komt het OMT met een spoedadvies aan het kabinet over het coronabeleid. Als het OMT vindt dat er maatregelen moeten worden genomen, bespreekt de ministerraad die vrijdag. Staatsbosbeheer mag vanaf 1 augustus hekrunderen afschieten in de Oostvaardersplassen. Maar er moeten er zeker 300 blijven leven. Dat is de uitkomst van een spoedprocedure die de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer had aangespannen tegen de provincie Flevoland. En zo'n 7000 mensen die in 2007 onder het generaal Pardon vielen, kunnen alsnog Nederlander worden. Dat kon tot nu toe niet, omdat ze daarvoor een paspoort of geboorteakte moeten hebben. Die eis is nu voor deze groep geschrapt onder druk van de Kamer. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Kiva Alouche. Goedenavond, dit is Langs de lijn en omstreken. Als er ontwikkelingen zijn rond de aanslag op Peter R. de Vries, dan hoort u dat natuurlijk hier direct in de uitzending. Toch vrij plotseling is het aantal positieve coronatests geëxplodeerd. Coronaminister De Jonge vraagt het OMT, u hoorde het zo net ook in het nieuws, om een spoedadvies. En we nemen zo een voorschot met viroloog en OMT-lid Marion Koopmans. En we praten natuurlijk over de toeretappe van vandaag. Het peloton ging twee keer de Mont Ventoux over. En op Wimbledon ging Roger Federer onderuit in de kwartfinale. Ook dat bespreken we. En welk land wordt de tegenstander van Italië? Vanaf 9 uur doen we live verslag van de halve finale van het EK voetbal. Engeland tegen Denemarken. En als het verlengen wordt bij die wedstrijd, gaan we door. Vooralsnog zijn we er tot 11 uur. Nog zo'n 25 minuten en dan begint Engeland te voetballen tegen Denemarken in de halve finale. En het is meteen raak. Delaney opent de score. De goede bal van Sterling en er is de goal al. Van Harry Kane, dat is heel snel. En het wordt dan 2-0. Tolberg, prachtig tweede paal met een schitterende voorzet. Goal, goal! Harry Maguire verdubbelt de Engelse voorsprong. Goede voorzet en 3-0. Harry Kane, Denemarken gaat naar Wembley. Het sprookje duurt voort. Op Wembley met 60.000 Engelsen op de tribune wordt uitgevochten wie de tegenstander wordt van Italië. We gaan gelijk maar even naar onze commentatoren of te horen of er nog bijzonderheden zijn in de opstellingen. Andy Houtkamp en Frank Wielaert, goedenavond. Frank, om met Engeland te beginnen, zijn daar opmerkelijke zaken in de opstelling? Nee, eigenlijk niet. Engeland doet wat Engeland normaal gesproken doet. Southgate heeft voor de vertrouwde elf gekozen. Dat betekent uiteindelijk dat er één kleine wijziging heeft plaatsgevonden. Jadon Sancho kreeg in de vorige wedstrijd tegen Oekraïne een kans in de basis. En hij zit weer op de bank, dus blijkbaar heeft hij hem niet gepakt. Want Saka is weer terug, de jongeling van Arsenal, in de basis als rechteraanvaller. Natuurlijk staat Kane weer in. Hij heeft het doel eindelijk weten te vinden. Staat nu op 3 doelpunten. Sterling heeft er ook al 3 gemaakt. Mount staat er gewoon weer in. Rice, Phillips op het middenveld. En dan achterin het vertrouwde rijtje. Shaw, Maguire, Stones en Walker. 2 van Manchester United, 2 van Manchester City. En op doel Jordan Pickford. Niet zo'n hele goede doelman, maar op dit toernooi is hij uitstekend. Dat zijn de 11 van Engeland. En dan, dan gaan we naar Andy voor de 11 van Denemarken. Nou, dat lijkt me een goed plan. Never change a winning team. Dat is de uitgangspositie van Kasper Juhlmand. De ex-Noord-Zeeland trainer en nu trainer dus van de Denen. En ze begonnen het toernooi met 2-1 nederlagen. 0-1 tegen Finland, die dramatische wedstrijd. Daar weten we alles nog van. En verlies tegen België. En toen dacht je, nou, het is gebeurd met de Denen. Maar opeens prachtige overwinning op Rusland. 4-1, 4-0 tegen Wales en 2-1 tegen Tsjechië. En dezelfde elf tegen de Tsjechen staan ook nu in het veld. Met in de spits Casper Dolberg, 23 jaar, ex-Ajax. En toen ging hij voor ruim 20 miljoen naar Nice. En hij is eigenlijk de sensatie van het toernooi voor de Denen. Want hij heeft al 3 keer gescoord en belangrijke doelpunten ook. En voor de rest... Allemaal allemaal hetzelfde zoals we dat kennen in de voorgaande wedstrijden. Met Schmeichel, de keeper, als hele belangrijke sluitpost. De man van Leicester City, 34 jaar. En voor de rest kennen we ze allemaal nog wel. Aanvoerder Simon Kjær, wil ik er nog even uithalen. Dat is de man die eigenlijk de ruggengraat vormt van dit team. En heel belangrijk is, want het is echt een team. En daardoor zijn ze zover gekomen. Zo dadelijk dus om 9 uur een hele leuke wedstrijd. Ook met een Nederlands tintje. Want Danny Makkely is de scheidsrechter. En de VAR is Paul van Boekel. En zoals je al zei, Wembley, 60.000 mensen. Corona? Nee. Goed, dat weten we weer na een paar dagen. Die beruchte wedstrijd met Eriksen, waar Kjær natuurlijk zijn hoofdrol speelde. Die verdediger, ja, wereldberoemd hè, door zijn optreden toen. Ja, enorm. Hij reageerde zo adequaat. En natuurlijk was hij er als eerste bij en heeft hij de eerste handelingen verricht. Maar daarna natuurlijk ook de acties die hij deed. Echt beschermen van Eriksen met de spelers om hem heen. En daarna ook nog de vrouw van Eriksen even opvangen. Die het veld op kwam lopen. Hij is sindsdien echt wereldberoemd inderdaad. Ja. Even voor de mensen die het misschien nog niet weten. De stem die je hoort is van Leone Stentler. Ja, onze analist van vandaag. Welkom. Dankjewel. Ja, Annette zit zo in de wedstrijd. Ja, we willen beginnen. Leone, de gunfactor, ja, dat is al vaak besproken. Maar zou er toch een soort van mysterieuze kracht in de sport vrijkomen dat die Denen nu, we weten dat het goed gaat met hun sterspeler, ja, dat er ongekende krachten loskomen die ze heel ver kan brengen? Ja, ik denk dat die al zijn losgekomen inderdaad. Want ik denk na die nederlaag ook tegen België, dat niet iedereen er meer heel erg veel geloof in had. En toch zijn ze doorgekomen. En daarna is het eigenlijk steeds makkelijker gegaan. En werd het mooier voetbal en overtuigender. En toen ging eigenlijk iedereen erin geloven. Dus wat dat betreft geloof ik al dat er heel veel magische krachten eigenlijk zijn losgekomen. Ja, zeker. Over magische krachten gesproken. Er zijn 60.000 magische krachten in dat stadion. Ja. Dat gaat toch ook effect hebben? 60.000 Engelsen. Ja, dat gaat zo ontzettend veel energie geven. En tegelijkertijd, jij zei het eigenlijk net ook al voor de uitzending, dat kan ook maar eens een valkuil gaan zijn. Want het brengt natuurlijk ook ontzettend veel druk mee voor Engeland. Dat kan natuurlijk de andere kant zijn. Het zijn een van de weinige punten waarvan ik zou kunnen denken, misschien is dat hetgene wat Engeland het negatieve in kan trekken. Maar eigenlijk, het zou je vooral heel veel energie moeten geven, al deze mensen. Goed, we hebben Kasper Hjulmand, dat is de bondscoach van de Denen, op een persconferentie horen zeggen dat hij zich nou niet per se de underdog wilde noemen, maar hij ziet zijn ploeg ook niet als favoriet. Of course, in a match like this at Wembley against England, we will be the team that maybe underdog. I don't like underdog mentality, but we are for sure not the favorites, of course, but our mentality is not to play football like underdogs, just defending and hope. No, our mindset is try to create and attack and be proactive. So our mentality is not like we are watching the opponents and think, oh, these guys are better than we are. Ze gaan zich niet ingraven, zo te horen, Leone. Nee, en dat is eigenlijk wat we het hele toernooi al zien bij Denemarken. Want zo begon natuurlijk ook de wedstrijd tegen België. Heel erg overtuigend. Ze wisten België goed terug te dringen. En dat was natuurlijk de enige topfavoriet waar ze tot nu toe tegen hebben gespeeld. Daar speelden ze heel aanvallend, heel gedurfd. En wat je zegt, ze gaan niet met hun kont in de 16 hangen. Dat zullen ze ook vandaag niet doen. Bert Maaldering zit in het kamp van de Denen. We hebben veel verslagen van hem gehoord en gezien. We kennen allemaal Casper Dolberg als een vrij stoïcijnse, bijna jongen. Heeft hij wel gevoel? Hoe leuk hij ook is en goed voetbalt. Hij voetbalt trouwens fantastisch op het moment, ook bijzonder. Die emoties, het deed hem ook wat. Ja. Absoluut, ja. En ik moet zeggen, dat wordt natuurlijk vaak over hem gezegd. IJskonijn, hè, heeft hij wel emoties. Maar juist toen hij bij Ajax zo onder druk kwam te staan dat het niet lukte, is voor mij juist het bewijs dat hij heel veel emoties heeft. Dat hij misschien wel niet zo goed wist hoe hij daar toen de tijd mee om moest gaan. En ik denk juist dat het een goede jongen is. Maar na zijn vertrek, het lukte niet in Frankrijk. Nee. En op de toernooien ontbrandt hij helemaal. Hoe kan dat? Ja, enerzijds natuurlijk waar we het net over hadden. Maar ik denk bij hem dat het er echt mee te maken heeft. Hij kwam eigenlijk in plaats van Paulsen. Die was geblesseerd. En bij hem is het zo, als er geen druk op zijn schouders ligt, als hij gewoon mag doen waar hij goed in is, zonder dat iemand wat van hem verwacht, dan lukt het. En ik ben blij dat het ook de wedstrijden daarna weer lukte. En dat hij misschien dat nu weer heeft. Want dat vertrouwen van, ik kan het echt. En ook op dit niveau kan ik het. Want hoeveel spitsen weten er niet te scoren? De beste die falen op het moment. Ja, ik dank je wel, Leon. Over 20 minuten gaan we live verslag doen met onze commentatoren. En gaan we trouwens met een bepaalde belangstelling kijken naar een Nederlandse scheidsrechter tijdens deze wedstrijd? Of interesseert ons dat eigenlijk niet zoveel? Makkelijk? Ja, toch wel. Toch wel, hè? Ja, zeker. En vol vertrouwen. Want zowel Kuipers als Makkelijk doen het echt ontzettend goed dit toernooi. Ja, voetballen kunnen wij niet zo goed, maar scheidsrechters leveren wel. Als we uitgeschakeld worden, dan komen de scheidsrechters boven. En misschien fluiten Kuipers. Dat wordt morgen bekend, de finale. Dat gaan we dan zien. Goed, dank voor nu qua voetbal. We gaan naar de Tour. Ja, etappe 11 van de Tour de France ging bergop. De renners beklommen de Mont Ventoux. En de renners beklommen de Mont Ventoux. Ja, u hoort het goed. Twee keer de kale berg op. De ober komt het eerste bordje halen en serveert zo dadelijk de tweede gang. Straks dan gaan we bunkeren. Le Mont Ventoux. Er zijn voortdurend pogingen om weg te rijden uit het peloton. De meest actieve man is Julien Alaphilippe. De sprinters zijn er allemaal af uit het peloton. Maar we hebben ook al een aantal opgevers gezien. De eerste was Tony Martin. Eén grote groep op kop. Belangrijkste namen Alaphilippe, Van Aert, Bauke Mollema. De Kleeweg, Godu lost de noodweg. Wat gebeurt er allemaal? De tol van die eerste twee weken, van die eerste 10 dagen. Dat is wat we hier zien. Overweg gesproken. Hoppa. Mollema met een versnelling vanaf de rug. Ja, pats, pats, pats, pats. En Mollema is weg. Hola, Elizonde met een versnelling. Oeh, la, la, la, la. De kleine ploeggenoot van Bauke Mollema, die nu opent tijdens de eerste officiële kilometer weer van de Mont Ventoux. Wout van Aert, die wegrijdt bij Bauke Mollema en bij Julien Alaphilippe. Fantastisch. Voilà. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Tempoversnelling en met allure. Het ziet er goed uit. Het zal en het moet vandaag gebeuren voor Wout van Aert. Een pelotonnetje dat verder en verder uit. Gaan ze nog proberen om Pogacar aan te vallen. Jonas Vingegaard rijdt weg bij de man die onverslaanbaar leek. Ja, de mensen zijn open zich voor Wout van Aert. En hier zet hij de kroon op zijn werk. Met de etappe staand op de pedalen gaat hij over de finish heen. Wout van Aert wint de etappe met een dubbele van fabelachtige alles kunnen. Wout van Aert is een wereldcoureur. Wat een geweldige etappe. En we bespreken de etappe na met ploegleider en een van onze vaste analisten, Michiel Elijzen. Michiel, goedenavond. Ja, Wout van Aert, ontketend. Beschrijf eens wat je van hem vond vandaag. Nou ja, zoals hij eigenlijk al de laatste 3 jaar rondfietst. Het is echt een alleskunner, wat net ook al in het stukje voorkwam. Hij verbaast iedere keer weer en denk ook zichzelf. Want hij kan gewoon alles. Hij zet hem in een klassieker neer en daar presteert hij. Gisteren wordt hij tweede in de massasprint. Hij kan tijdrit winnen. En ja, nu wint hij ook gewoon een etappe over 2 keer de Mont Ventoux. Dus ja, op papier zou je zeggen dat zou niet kunnen, maar klopt weinig de laatste tijd in het wielrennen wat er op papier staat. Tja, hoe is het mogelijk, hè? Zeg, Van Aert is blij voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn team na alle tegenslag eerder deze Tour. The first week we had so many bad luck with the team. Even today we lost again Tony Martin in a crash. And yeah, this is it's one of the most iconic climbs in the Tour, in the world of cycling. Maybe it's my best victory ever. Ja, het is een van zijn meest iconische etappen ooit die hij gewonnen heeft, zegt hij. Want dit is zo'n bijzondere 2 keer de Mont Ventoux. En het compenseert ook het wegvallen van Gesink en Roglic, de valpartijen die er geweest zijn. En vandaag natuurlijk ook Tony Martin. Weet je nou precies wat er gebeurd is? Je lag ineens in de berm? Ja, nee, er waren volgens mij ook niet echt beelden van. Maar het zag er inderdaad wel naar uit. Hij heeft veel bloed op zijn gezicht en flink geschaafd. Dus het was een nare valpartij. Maar wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar wat Wout zegt, ja, hij maakt heel veel goed natuurlijk voor de eerste 10 dagen. Want ze hebben wel ontzettend veel pech gehad. En als je dan zo'n rit wint en ook Vingegaard, die natuurlijk echt vandaag een hele sterke koers had, dan dat was wel even de moraal boost die ze nodig hadden. Ja, daar heeft Van Aert voor gezorgd, zegt de grote rivaal natuurlijk ook van Mathieu van der Poel, die inmiddels uit de Tour vertrokken is om zich voor te bereiden op het mountainbiken in Tokio. En Van Aert blijft kennelijk. Wat kunnen we verwachten van hem daar? Nou ja, ik denk dat hij nu de smaak te pakken heeft. Je ziet dat hij niet in zijn beste vorm begonnen was aan de Tour. Hij had er zelf ook wel een beetje twijfels over. En hij is echt een renner die gewoon heel goed herstelt. Dus je ziet hem wel. Hij is een van de weinige renners die volgens mij steeds beter wordt. En je zag gisteren al in de massasprint dat hij al dichtbij kwam. En ja, nou vandaag wint hij. Hij heeft nog echt heel veel kansen. Want er zitten genoeg ritten bij die op zijn lijf geschreven zijn. Je hebt nog een tijdrit. Hij kan morgen weer mee gaan sprinten. Dus ik verwacht wel dat hij... ik verwacht eigenlijk nog wel dat hij nog een etappe gaat pakken. Ja, dan hebben we het over de Tour de France. Heeft hij een ander doel dan? Wil hij echt meer presteren in de Tour dan vlak erachteraan de Spelen? Ik denk dat hij daar, als hij goed de Tour uitkomt, dat de Spelen ook wel mogelijk is. Maar ik denk dat hij nu al zijn pijlen richt op de Tour. Alleen het zijn gewoon alleskunners. Dus ik sta nergens meer van te kijken dat hij de Tour nog goed uitrijdt. En wat overwinningen haalt. En dan in Tokio ook gewoon weer bij de beste hoort. Dus het zijn allemaal alleskunners van de Pools en van Aert. Daar hoeven we nergens meer van op te kijken. Marijn Zeeman, sportdirecteur van Jumbo-Visma, die reed in de ploegleiderswagen achter Van Aert. En hij was na afloop behoorlijk opgelucht. Ik moet nog steeds bijkomen, maar ja, het is natuurlijk een heroïsche overwinning. En voorrecht om erachter te mogen rijden, zou ik zeggen. Ja. Waren jullie gebrand? Nou ja, wat denk je? Nou, het leek er wel op. Ja, zeker. Maar we zijn de hele Tour al gebrand. We hebben zoveel tegengezeten. En vandaag ook nog. Hè, want we verliezen Tony Martin natuurlijk met een valpartij. En ja, eigenlijk elke keer als er shoot over de radio komt... dan zijn we al bang dat we er weer bij liggen. En dat was vandaag dus ook weer zo. Alleen ja, we hebben wel elke dag echt gevochten. En de spirit in het team is gewoon onwijs goed. Ja, een andere Jumbo-Visma-renner viel ook op vandaag. Jonas Vingegaard. De eerste die Pogacar echt aan het wankelen heeft weten te brengen, deze Tour. Is hij te breken, Pogacar, of overdrijven we nu? Nou ja, hij staat nog steeds met een geruststellende voorsprong als eerste in het klassement. Maar ik denk wel dat vandaag wel een klein zaadje is geplant bij de concurrentie. Dat ze misschien wel wat bloed ruiken. Dat ze ook niet de allerbeste Pogacar hadden gezien. Dat misschien de warmte een beetje een rol speelde. Dus als het wellicht weer een dag wat warmer weer wordt... dat ze toch wat eerder gaan proberen aan te vallen dan vandaag. Maar ik denk wel dat Vingegaard in ieder geval... ervoor heeft gezorgd dat in het peloton en ook de kijkers thuis weer wat hoop krijgen... dat het een iets nog een spannende Tour gaat worden. Ja, het kan dus spannender worden. Ja. Ik hoop het, ja. Het zou heel fijn zijn. We dachten natuurlijk vorig weekend al van de Tour is gereden. Maar vandaag is in ieder geval weer een klein lichtpuntje in het strijd om het geel. Zeg, morgen gaan de renners 160 kilometer lang over glooiend terrein... van Saint-Paul-Trois Château naar Nîmes. De renners die morgen willen starten moesten vandaag wel eerst op tijd finishen. Eén renner bij jullie in de ploeg heeft het wel heel spannend gemaakt, hè? Ja, Søren Kouw Andersen. Ja, die had een seconde of drie over volgens mij. Hè. Dus drie? Drie. Ja, dus dat is heel goed uitgerekend. ik denk dat hij liever een iets geruststellender voorsprong had gehad. Maar 3 seconden is genoeg. Dus ik hoop dat hij ervan herstelt. Want hij heeft schijnbaar een tijd in zijn eentje gereden. Het zijn lastige dagen. En Thijs Benoot, tot slot, Michiel van DSM, die viel tijdens de etappe uit. Ja, maar dat hoef ik jou niet te vertellen, dat vertel ik aan de luisteraars. Nee, want dat weet jij natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Goed, ik dank je wel. Geen dank. Vandaag zijn er bij het RIVM 3688 positieve coronatests gemeld. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Voor demissionair minister Hugo de Jonge de reden om een spoedadvies aan te vragen bij het AMT. Om deze cijfers te duiden. Aan de lijn hebben we viroloog en lid van het OMT Marion Koopmans. Goedenavond. Goedenavond. Snapt u die vraag om dat spoedadvies of is het wat overdreven? We zien natuurlijk dat de stijging flink is. We verwachten wel dat je wat meer circulatie gaat krijgen met de versoepelingen. Maar het gaat nu wel heel hard. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja. Hoe zouden deze cijfers die stijging kunnen duiden? U geeft al aan, is het loslaten van die maatregelen? Is het de Delta-variant? Wordt er meer getest? Of is het een combinatie van al die dingen? Ja, de combinatie van al die dingen. Meer testen alleen is het verhaal niet, omdat ook het percentage positieve testen omhoog gaat. Dus als het puur van meer testen zou komen, dan verwacht je een vergelijkbaar percentage. Dus dat is niet het hele verhaal. De Delta-variant speelt zeker mee. Die is toch echt heel snel dominant aan het worden. En is duidelijk besmettelijker. Dat weten we inmiddels ook wel uit de situatie in andere landen die we hebben zien gebeuren. En we hebben natuurlijk wat voorvallen gezien waar het misging wat betreft de adviezen en de maatregelen die er nog steeds wel zijn. Dus over het testen vooraf, vaccineren en met het in acht nemen van een termijn voordat je iets gaat doen. Alles bij elkaar zo zien, zeg je van dat gaat misschien toch een beetje te hard zo. Ja, nou vraagt de minister het OMT dus om een spoedadvies. Dat betekent, denk ik dan, dat het doel van het kabinet, dat tweeledige doel dat bestaat uit het beschermen van de kwetsbaren en het aantal bezette ziekenhuisbedden laag houden, dat zij bang zijn dat dat doel in gevaar komt. Deelt u die angst? Ja, nou ja, ik ga natuurlijk niet over de discussies in het OMT hebben, maar wat regelmatig gedaan wordt en wat ook gerapporteerd wordt, hè, in de updates van Jaap van Dissel in de Kamer, is dat gekeken wordt naar het verloop van die cijfers. Waar zitten die nieuwe gevallen? Zijn dat clusters? De GGD's doen ook veel bron- en contactonderzoek. Dus is het inderdaad het verhaal dat we hebben gehoord dat er dingen misgingen bij het testen van toegang? Is het het verhaal dat er hier en daar toch mensen wat aan het rommelen zijn met QR-codes? En wat kun je daar dan aan doen? Dus dat is denk ik wat bekeken moet worden. Maar de basis voor de advisering tot nu toe is ook een langere termijn doorrekening. Waarbij ook rekening wordt gehouden met hoe zit het met de verdere ontwikkeling. Ook richting ziekenhuisopname en IC-opnames. En daar ga je het. Ja, daar zitten we echt wel een beetje in een race met de vaccinatiesnelheid. Dat gaat heel snel, maar we moeten ons realiseren dat nog steeds erg veel mensen niet volledig gevaccineerd zijn. En daarmee dus ook nog wel echt behoorlijk ziek kunnen worden. En dat is toch het evenwicht waarnaar gekeken moet worden. Zou het zomaar eens kunnen zijn dat dan met name de horeca, denk ik, houdt zijn hart vast, dat de samenleving toch wel weer wat meer op slot zou kunnen gaan? Ja, ik kan daar niet op vooruit lopen. Dus dat zijn echt discussies die gevoerd moeten worden. Maar het gaat natuurlijk wel hard. Dus dan moet je kijken van, zijn daar aanwijzbare oorzaken waar iets aan te doen is? En dan zal daar ook naar gekeken worden. Maar als het aantal besmettingen oploopt is één. Maar als het inderdaad, hè, Kiva, jij zegt het al, in de ziekenhuizen op zich goed blijft gaan. Dan is er dan echt wat aan de hand? Als dat helemaal zo zou blijven, dan heb je nog steeds de situatie dat ook jonge mensen die de infectie krijgen long-covid kunnen krijgen. Daar weten we nog weinig van. We weten ook niet hoeveel dat gaat zijn. Dus echt grootschalige circulatie, ja, dat is toch iets waar ik als viroloog licht ongerust naar kijk. Voor het belasten van de ziekenhuizen zou het snelle vaccineren wat gebeurt, zou wel echt effect moeten hebben. Dus het kan zijn dat dat meevalt. Gematigd optimistisch. Mag ik het zo samenvatten, bent u? Ik wil nog eerst eventjes gewoon goed kijken naar de gegevens. En nog even een heel kort. Iets over Engels onderzoek. Waaruit blijkt dat Pfizer-vaccinatie met 88% beschermt. Maar Israëlisch onderzoek, het heeft over 63%. Tegen die Delta-variant. Ja, verschillende dingen. Eén gaat over de bescherming tegen ziekte, tegen ernstige ziekte. Ander gaat over bescherming tegen infectie. Aha, en het is duidelijk dat die vaccins ook bij de Delta-infecties met de Delta-variant nog steeds behoorlijk hoge bescherming bieden tegen het erger ziek worden, dus ziekenhuisopname. Goed. Maar dat de bescherming wel minder is. Dus je kunt wel ongemerkt dan eigenlijk het virus oppikken en verspreiden. Dat gebeurt dus vaker dan bij niet-delta-varianten. Dat is wat is gezien. Helder. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans. Dank u wel. En terwijl de spelers zich opstellen in de spelerstunnel om het veld te betreden, de Denen en de Engelsen, is hier aangeschoven Edwin Peek. Want ook toch wel groot nieuws vanuit Londen. Wimbledon hebben we het dan over. Want wat is er gebeurd met Roger Federer? Ja, Roger Federer kan ook verliezen. En dat deed hij vandaag. En wel in straight sets van een Pool. Hubert Hurkacz, de nummer 18 van de wereld. En vooral die laatste set was 6-0. En dat gebeurt eigenlijk nooit. In straight sets verliezen al niet. Het gebeurde maar één keer in 2002, 19 jaar geleden. Maar met 6-0 had hij nog nooit een set verloren op Wimbledon. Ik heb zo zitten kijken. Ja, het was eigenlijk ontluisterend. Zeker die laatste set. Dat ging mis in de tiebreak van de tweede set. Federer had in die tweede set een 4-1 voorsprong. In de tiebreak leek het ook nog wel goed te gaan. Maar een uitglijder, een hele rare mishit. Ja, en eigenlijk kreeg de Pool Hurkacz die set in de schoot geworpen. Ja, daarna was Federer geen schim meer. Zijn voetenwerk was matig. De magie was ver te zoeken. Het hele toernooi misschien al een beetje, hoor. De mensen hopen natuurlijk, heel veel fans hopen dat Federer natuurlijk... Tegen Djokovic in de finale zou staan. Precies, dat zou de droomfinale zijn. Federer is na zijn knieoperatie nog niet de oude Federer. En bovendien, volgende maand wordt hij 40. Moeten we niet vergeten. Mm-hmm. Maar hoe heeft hij gereageerd? Heeft hij de persconferentie al gehad? Nee, ik heb de persconferentie nog niet gezien. Daar wachten we allemaal op. En heel veel mensen speculeren ook een beetje, ja, was dit zijn laatste keer? Want hij draait nog een keer om naar het publiek. Ja. Hij zwaaide nog een keer extra. Zou het zomaar kunnen dat hij zijn afscheid aankondigt? Dat durf ik niet te zeggen. Hij is geselecteerd voor de Olympische Spelen. Dus die gaat hij in principe wel spelen. Hij heeft ook gewoon in zijn agenda staan dat hij de US Open gaat spelen. Maar ja, je weet het nooit. Misschien zegt hij wel van, ja, het lijf wil toch niet wat mijn hoofd nog wil. En dan zou het misschien... Maar ja, te speculeren. Ik weet het niet. Roger Federer is Roger Federer. Eindelijk om zo'n ster te... naar beneden te zien tuimelen. Ja, dat wel inderdaad. Je wil natuurlijk dat hij met grandeur door de voordeur eruit gaat. Maar als Hubert Hurkacz, die ook een beetje ontredderd was, zijn jeugdidool versloeg hij. Hij was 5 toen Federer al zijn eerste Grand Slam won. Ja, die jongen die was ook van, ik applaudisseer ook maar dat Federer de baan afloopt. Zo was het. Hij stond er nog met een pollepel te tennis in de box waarschijnlijk. Zegt die Djokovic, die dendert me door, hè? Ja, Djokovic heeft 1 setje verloren. Dat was in de eerste ronde. Toen was alles nog een beetje roestig. Het gras was nog nat, was nog vers, was net gemaaid. Daarna gaat het van een leien dakje. Vandaag ook weer tegen Marton Fucsovics, een Hongaar. Walk in the park was het ook weer niet. Dat is overdreven, maar hij ging wel heel makkelijk door. Dus Djokovic in ieder geval naar die halve finale. Goed, dankjewel Edwin Peek. Morgen de halve finale is met de vrouwen. Dan zien we je vast weer terug. Ja, nou, wij maken ons op terwijl we zien dat de volksliederen in Londen gezongen worden. De Denen zijn nu aan de beurt. 60.000 mensen houden stijf de kaak op elkaar. Die gaan zo wel met het Engelse volkslied meezingen. Straks dus. Ja, verslag. Tot zo. NPO Radio 1. Nu zei zij, als ik sterf, ik heb hier goud liggen, dan is dat goud voor u. Het mooiste. Mijn hart werd overspoeld door een verlangen om bij deze schimmen te zijn. Het beste. En mijn hoofd zit een geheugen zo groot als jijzelf. 10 jongemakers. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? 10 genomineerde podcast. Ik verstop me voor de leeuw. De NTR Podcastprijs 2021. Ook daar was het onrustig. Luister zaterdagavond vanaf 7 uur naar Docs. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven korting op Isover isolatierol per vierkante meter van 7,99 voor 5,99. Ik kan het, Gamma. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan?

Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het. Gamma. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Kiva Alouche. Ja, als er nieuws is rondom de gezondheidstoestand van Peter R. de Vries, dan hoort u dat natuurlijk hier als eerste op NPO Radio 1. Maar wij gaan nu naar Wembley, waar zojuist de tweede halve finale is begonnen tussen Engeland en Denemarken. Ja, en we gaan naar Frank Wielaert en Andy Houtkamp, want wie wordt de tegenstander van Italië in de finale? Ja, dat is de grote vraag. 0-0 is de stand na 4,5 minuut spelen. Een helemaal vol Wembley. Problemen op het gebied van corona maken wat dat betreft even niets uit. Weinig Denen mochten er komen. Heel veel Engelsen uiteraard. Dus is het een enorme thuiswedstrijd voor de ploeg van Gareth Southgate. 0-0 na een kleine 5 minuten spelen met Engeland met name in de aanval. Met nu de bal richting Rice. Overigens in Engeland weten ze het zeker dat Engeland de tegenstander van Italië gaat worden. Want meteen na het halen van de finale door Italië schreef de Mirror: it's Italy versus England. En daaronder nog een hele kleine disclaimer: or Denmark. Maar het was echt zo klein dat iedereen dat meteen over het hoofd zag. Daar gaat Kane met een voorzet richting Sterling. Die is net te scherp en te hard voor Sterling om binnen te kunnen schieten. Maar het was een goede paas van de aanvoerder van Engeland. Met het eerste echt dreigende moment voor de goal van Denemarken. De Denen in de beginfase moeten toch vooral achteruit. En dat is op zich goed nieuws voor de wedstrijd. Want over het algemeen tot nu toe Engeland steeds rustig begonnen. Rustig opbouwen. Wachten op dat ene kansje dat kwam. Maar vandaag gaan ze van Akit. En dat is dus wel mooi om te zien en lastig voor de Denen. De Denen die dus na die eerste dramatische wedstrijd het zonder Eriksen moeten doen. Laatste wedstrijd overigens hier op Wembley tussen beide ploegen eindigde in 1-0 voor Denemarken. Een benutte penalty van diezelfde Eriksen. Maar na de ellende van de eerste twee wedstrijden is Denemarken gaan voetballen en goed ook. En hebben dus de halve finale bereikt. Balbezit voor de mannen. Helemaal spelend in het rood aan de rechterkant voor Jens Struger. Struger die even teruglegt in de richting van Kjær. En Kjær, bal breed in de richting van Vestergaard. Dan die andere, die derde centrale verdediger, Christensen, ingespeeld. En dan gaat Denemarken langzaam weer naar voren toe. Overigens Eriksen en zijn vrouw en de mensen die hem hebben gered zijn uitgenodigd voor de finale. Het is niet bekend of ze allemaal hebben gezegd, ja, is goed, we komen. Maar ze zijn in ieder geval officieel uitgenodigd door de UEFA. Severin heeft ze persoonlijk allemaal een uitnodiging gestuurd. Christensen opent over de linkerkant van het veld. Dat had natuurlijk voor Melen moeten gebeuren, voor Melen. Maar hij trapt de bal achter en over hem heen. Het is toch een beetje wennen voor Denemarken. Want ja, in een vol Wembley. En vandaag zijn ze behoorlijk vijandig, want behoorlijk op één hand. Ja, daar moet je eventjes op omschakelen. We hebben een beeld van Gareth Southgate, de trainer van Engeland. Geboren in Watford. Goede voetballer en international geweest. Met name gespeeld bij Crystal Palace en Middlesbrough. Hij ziet dat zijn ploeg in de aanval gaat met Harry Maguire. De Maguire bal naar de linkerkant, naar Raheem Sterling. Sterling probeert de actie aan te gaan. Lukt ook naar de aflijn. Bal voor het doel richting de tweede paal. Maar daar kan Saka niet bereikt worden. Afvallende bal is voor Engeland. Voor het doel komt hij. En Saka weer pasend op Kane. Maar die bal komt niet aan. Maar het is duidelijk wat Engeland wil. Snel op voorsprong komen. Ja, de wedstrijd domineren. Het is ook bekend dat als Denemarken de wedstrijd domineert, dat ze winnen op dit toernooi. Dat is ze steeds gelukt. En Engeland wil ook graag de bal hebben. Wil de wedstrijd onder controle hebben. Dat hebben ze nu ook. Met Stones al op de helft van Denemarken. Maar wel ter hoogte van de middenlijn. Die even daar Kane inspeelt. Die wil altijd graag even een aantal keren de bal voelen. Om een beetje mee te kunnen voetballen. En op het moment dat Stones die bal dan de diepte inspeelt, wordt die overgenomen door Denemarken. Damsgaard nu richting, dat was Delaney, doelpunt te maken in de halve finale. En dat is een aardige paas, vandaar jouw zo. En dan gaan we uiteindelijk verder bij Melen. Maar die leidt dan balverlies de hoogte van de achterlijn zo'n beetje. Dit wordt een leuke wedstrijd. Ik voel het aan mijn water. Als er niet een groot verschil komt in doelpunten. Harry Kane raakt de bal kwijt. Maar kan weer opgepikt worden door Engeland. Via Calvin Phillips die de bal naar de linkerkant speelt. Als Luke Shaw de bal eventjes teruggeeft op Declan Rice. De man van West Ham. 22 jaar nog. Enorm talent. Mooie opening naar Saka aan de rechterkant. Speler van Arsenal. Maar hij krijgt de bal niet onder controle. En dus gaat de bal over de achterlijn. Bukayo Saka, 19 jaar. En ook een enorm talent van Arsenal. Hij kan de bal niet onder controle krijgen. Doeltrap voor keeper. Jong talent, 34 jaar jong. Uit van Leicester City, Kasper Schmeichel. Ja, natuurlijk hè, zijn legendarische vader. Inmiddels achterna, wie weet, gaat hij wel een finale halen op een groot landentoernooi. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Struger met een goede bal in de diepte. Damskaart is daar weg. En die wordt goed verdedigd, zeg daar, door Kyle Walker. Die even goed meeloopt. Is ongeveer twee keer zo breed als die Damskaart. En gebruikt zijn lichaam uitstekend. Zet hem in één beweging van de bal af. En daardoor kan Pickford oppikken. Die twijfelt even op randstrafgebied. Ga ik er naartoe? Ja of nee? Hij doet het uiteindelijk niet. Die beslissing was heel verstandig. Want actie van Walker was goed genoeg om Damskaart in de problemen te brengen. Maar wat een prachtige aanval was het van Denemarken. Dat probeert weer in de aanval te gaan. Maar dan staat Damskaart buitenspel. En kan hij niet aan het spel meedoen. Heeft Pickford de bal meegegeven aan de linkerkant. Aan Luke Shaw, de 25-jarige speler van Manchester United. Speelt de bal weer even terug naar Harry Maguire, ook van Manchester United. Hij bal breed naar de rechterkant, naar John Stones van Manchester City. En zo wordt er een beetje rondgespeeld. Rustige opbouw van Engeland. Engeland tegen Denemarken, 0-0. 10 minuten gespeeld in de eerste helft. En als je dan kijkt naar Engeland, 3 keer in de halve finale van een EK gekomen. Maar ja, 1968 verlies tegen Joegoslavië. In 96 verlies tegen Duitsland. En ja, dan heb je een probleem. Nu kunnen ze gewoon naar de finale gaan, maar dan moeten ze winnen van Denemarken. Vooralsnog staat het 0-0. Het zou dus hun eerste finale zijn als ze die gaan halen op een EK dan toch althans. Want ze hebben ooit eens een keer een WK gewonnen. Al vinden ze dat in Duitsland nog altijd iets van die finale. En Engeland heeft intussen de bal nog steeds. Dit is een beetje het Engeland zoals we het kennen tot nu toe. Een beetje rustig de bal heen en weer spelen. Achterin wachten op dat ene moment dat ze kunnen versnellen. Een linie kunnen overslaan. En richting de spitsen, richting Harry Kane kunnen spelen. Stones combineert achterin met Maguire. Dan de bal breed naar Walker. En dan gaan we voorzichtig de diepte in. Om eens te kijken bij Mason Mount, die naar de zijlijn is uitgeweken. Om daar vandaan te kunnen helpen in de opbouw. Rice, die twee zijn vrienden trouwens. Hele goede vrienden. Rice en Mount samen. Phillips speelt er daar Mount aan. Die raakt bijna de bal kwijt. Saka komt hem daar helpen. 1-2'tje. Dubbele 1-2 met de beide heren. En Denemarken probeert alleen maar de ruimtes dicht te lopen. Die kunnen bijna niet aan de bal komen. In het midden, Kane, als die wordt aangespeeld, staat hij tussen twee centrale verdedigers in. Komt hij niet aan de bal. Maar Engeland heeft de bal weer heel snel terug bij Mount. Mason Mount, wat hebben we van hem genoten toen hij bij Vitesse speelde, gaat door. En stuit dan uiteindelijk met heel veel moeite op Yannick Westergaard. En Westergaard maakt er een hoekschop van. Maar die Mount, wat kan hij voetballen? Dat hebben we in Arnhem gezien toen hij bij Vitesse het jaartje speelde. En echt een sensatie was. Prachtige doelpunten maakte. En ook nog een leuke vent. Hij haalt de eerste hoekschop uit het vuur voor Engeland. Hoekschop die vanaf de rechterkant genomen gaat worden. En dat publiek, jongen. Het is een mooi gezicht hoor. 60.000 in het Wembley Stadion. En alle ogen zijn natuurlijk nu gericht op Harry Maguire. En op Kane, de aanvoerder. Ja, het is de Deense kant van Wembley. Want achter de goal van Schmeichel zitten alleen maar Denen. Althans, heel veel Denen. Er zitten natuurlijk ook een boel Engelsen nog tussen. En de Denemarken verdedigt die corner uitstekend. Damskaart wilde graag uitbreken. Dat lukt met enige moeite. En als de bal dan diep gaat, is Walker degene die ertussen zit. Heeft Engeland de bal weer vlot terug. Kane in de breedte gespeeld richting Sterling. Die kan natuurlijk naar binnen toe kappen. En dan proberen te schieten. Hij doet het allebei. Hij kapt naar binnen en hij probeert te schieten. Met de binnenkant van zijn rechtervoet. Dat is niet hard genoeg en niet goed genoeg om Schmeichel te verrassen. En helemaal niet om hem te verschalken. Dus belandt de bal in de veilige handen van de keeper van Denemarken. Ja, het is een lekker beginnetje hoor. Engeland is wel wat beter, maar dat maakt niet uit. Hij is sterk, zowel aan de ene kant de wedstrijd vanuit Deens oogpunt gezien. Met een paar mooie aanvallen als van Engeland. Dat ook lekker aanvallend voetbalt. En daar kom je toch voor naar een stadion zoals de 60.000 van Engelsen bloeden meestal doen. Er zijn opvallend veel Denen overigens aanwezig, zoals Frank zei, achter het doel van Schmeichel. Want die zouden eigenlijk niet mogen komen met al die toestanden rond corona en de D-variant. De bal gaat over de zijlijn en dan mag er gegooid gaan worden door Engeland. Ja, er wonen ongeveer, er wonen meer dan 100.000 Denen op het Britse eiland, op het totale Britse eiland. Dus ja, die mogen natuurlijk allemaal wel komen, want die wonen dan in het goede gebied. En als die kaartjes hebben gekregen, zitten ze er. Dat zullen er best veel zijn, maar lang niet zoveel natuurlijk als de Engelsen die echt allemaal in de gloria zijn over dit toernooi. Zo langzaam maar zeker. Ik heb de BBC gehoord na afloop van de wedstrijd tegen Italië. En daar zeiden ze over, het is leuk Italië natuurlijk dat ze in de finale staan. Maar zondag spelen ze uit. Daar zeiden ze dus niet dat Engeland de finale ging halen. Maar daar impliceerden ze het wel nogal nadrukkelijk. En zo gaat het overal voortdurend in de pers op straat. Het is alleen maar Engeland, Engeland, Engeland. Wij gaan het halen, wij gaan het doen. Voetbal is coming home. Ja, voetbal is coming home. Zeker vanavond op Wembley met balbezit aan de linkerkant voor Luke Shaw. Die de bal heeft ingeleverd bij Sterling. Sterling eventjes terug naar Declan Rice. Dan zullen die Engelsen niet nagedacht hebben over 1992. Toen ze allemaal op het strand lagen, de Denen. Even kijken wat deze bal bij Kane oplevert. Een heel hoog en hard schot dat over het doel van Schmeichel gaat. 92, oorlog in Joegoslavië. Joegoslavië zou meedoen aan het Europees kampioenschap. Maar moest zich terugtrekken. Werd gedwongen zich terug te trekken. Dat moest ook wel met oorlog. En de Denen die mochten toen meedoen. Alles werd van vakantie teruggeroepen. En de Danish Dynamite werd inderdaad Europees kampioen voetbal in 1992. Geweldig en mooi. Een sprookje werd waarheid. Een prachtig jongensboek. Dat leverde dat jaar op. En misschien dit jaar ook wel. Na de ellende aan het begin van dit toernooi staan ze toch mee in de halve finale. Niet veel gebeurd in de tussentijd van dit verhaal. Dus staat er nog altijd 0-0. Ja, want vergis je niet. In Denemarken zijn ze inmiddels ook helemaal gek van dit toernooi geworden. Want ook voor hun is het natuurlijk een soort van sprookje. Aardig schot geprobeerd in ieder geval van Heubjerk uit de tweede lijn. De Denen opmerkelijk vaak schietend vanuit de tweede lijn. Damsgaard heeft heel snel de bal weer terug. En dan schiet het Braithwaite. Ja, die raakt de bal niet vol, maar wordt die bal onderweg nog aangeraakt. Pickford doet net alsof dat niet zo is, maar het is wel zo. Dus krijgen de Denen ook een hoekschop. Zo wat slecht is dat van Pickford. We zagen het niet rechtstreeks, maar je ziet het wel in de herhaling. Hij gooit hem zo in de voeten van Damsgaard. Ja, dit is de Pickford die we een beetje kennen. Hij zal nerveus zijn, want dit is natuurlijk wel echt een wedstrijd. Je kunt het hier helemaal mee vergooien, dat hele positieve wat er tot nu toe in Engeland aan de hand is. En hij is een beetje een wiebelige keeper. Dat zagen we hier. Ja, en misschien dat Marcel Brands wel denkt, want hij is de technisch manager bij Everton, waar Pickford onder contract staat, misschien wel eens op zoek gaat naar een nog betere keeper. Maar ja, het is wel een international hoekschop voor Denemarken vanaf de rechterkant van het veld. Dolberg staat bij de eerste paal. Delaney is een beetje aan het ruzien met wat tegenstanders. Moet Makkeli goed de boel in de gaten houden. Daar komt die bal vanaf de linkerkant voor het doel. Richting tweede paal. Kan er gekopt worden? Nee, Pickford met twee vuisten. Saka die de bal wel raakt, maar kwijtraakt. En dan kan de aanval verder gaan vanaf de linkerkant. Kijken of dit wat oplevert. Naar de achterlijn? Nee. Nog een keer? Nee. Bal kwijt. En dan kan er overgenomen worden door Engeland. Zeker omdat er een overtreding wordt gemaakt op Mason Mount. Overtreding van Struger. Vrije trap Engeland. Ja, dus je ziet echt aan alle kanten wordt er strijd geleverd om de bovenliggende partij te kunnen zijn. Duels geprobeerd te winnen. Het is een echte wedstrijd aan alle kanten. Met tot nu toe licht de boventoon voor Engeland. Omdat die meer op de helft van Denemarken zijn geweest. Maar de Denen komen langzaam maar zeker ook in deze wedstrijd. Onder andere omdat Pickford dus in de fout ging. Waar deze hoekschop uit voortkwam. En waar we nu die vrije trap genomen zien worden. Op diezelfde Pickford. Ooit was hij van Sunderland. Daar opgegroeid in Sunderland. Bij die club gaan voetballen tot ze degraderen. Toen vertrok hij naar Everton. Hij was dus geen onderdeel van die beroemde documentaire Sunderland Till I Die. Want toen was hij al weg. Ja, en Sunderland, om een of andere reden doet me dat ook altijd meteen denken aan Middlesbrough. En Middlesbrough is ook zo'n prachtige club in Engeland, maar een beetje afgezakt. Net als Sunderland. En daar kwam dan weer Gareth Southgate vandaan. Ook in het nationale team gespeeld. Balbezit voor Engeland van Southgate. Southgate die Mr. Nice Guy is en overal iets van weet. Niet alleen van voetbal, maar ook de de zaken in de wereld ook goed onder controle weet te brengen. En daar nuchter over te kunnen praten. Bal door Pickford zomaar over de zijlijn getrapt. Inworp dus voor Denemarken. Het is even, zoals je een heel mooi woord in het Engels hebt, een lull. Het is een rustige tussenperiode tussen wat aanvallend voetbal en wat leuke dingen. Nu eventjes niet, maar wat niet is, kan zomaar binnen een paar seconden komen. Delaney die probeert een bal in de diepte te spelen. En dan een overtreding gemaakt op Heubjerg, die niet voor het eerst op de grond ligt in deze wedstrijd. Is al een paar keer aangepakt, in dit geval door Declan Rice, aanvoerder van West Ham United. En hij is nog heel erg jong, speelde ooit, althans, hij zat bij de selectie van Ierland om Interlands te spelen. Kwam nooit van de bank af, maar het waren wel senior Interlands. En uiteindelijk koos hij voor Engeland. Omdat ja, nou, dat nou eenmaal gewoon een betere ploeg was. Je vaker grote toernooien kon spelen. Dat werd hem niet heel erg in dank afgenomen in Ierland. Want zijn ouders zijn wel van Ierland afkomstig. De vrije trap. Bal ligt klaar aan de rechterkant van het veld. Ja, benieuwd wat dit gaat opleveren. Want dit zijn wel momenten dat je kunt iets leuks kunt doen. Strüger achter de bal met het rechterbeen. Of Damsgaard met het linkerbeen. Ik denk Strüger. Die houdt de rechterhand omhoog. Gaat de bal richting Dolberg. Gaat over Dolberg heen. Over alles en iedereen heen. Zomaar over de achterlijn. Dolberg loopt er nog wel even snel achteraan. En dan moet de bal weggeramd worden. Want hij ging niet snel genoeg over de achterlijn. Dan een kleine overtreding van Strüger. En dan is er een vrije trap voor Raheem Sterling. De man die geboren is op Jamaica in Kingston. En hier in Londen dichtbij is opgegroeid. En het dus graag heel goed wil doen in deze wedstrijd. Nou, er was niet al te veel aan de hand. Hij ging eerder liggen dan dat hij de hand in zijn nek voelde. Maar de vrije trap gegeven door Makkely. Die natuurlijk een prachtige wedstrijd heeft. Op de halve finale, zoals hij al meer mooie wedstrijden heeft mogen fluiten. En na deze wedstrijd zal bekend worden gemaakt of, en daar gaan we bijna wel vanuit, Björn Kuipers de finale fluit. Want dat is officieus al bekend geworden, maar officieel nog niet. Ja, dat gaat zo via allerlei kanalen, want dat moet natuurlijk wel ruim op tijd beslist worden. Çakır was een goede kandidaat ook voor de finale. In Turkije zeiden ze al dat die het niet was geworden. En daar vonden ze ook wat van, dat het Kuipers was geworden en Çakır niet. Want Çakır had toch een beter toernooi gefloten. En Kuipers, ja, die gaat afscheid nemen. Dus daarom krijgt hij de finale. Dat vond dus dan weer niet eerlijk. Maar ja, zo werkt dat in het internationale voetbal. Er worden wel eens cadeautjes uitgedeeld. En Kuipers heeft ook gewoon een goed toernooi gefloten trouwens. Dus zo'n cadeautje is het ook weer niet. Een prima internationale, zeer gerespecteerde scheidsrechter. Engeland intussen probeert achterin de bal rond te spelen. Stones nu de diepte even zoeken via Mount. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Niet zonder Vestergaard in de buurt in ieder geval. Maar het is natuurlijk wel uniek. Een Nederlandse scheidsrechter zowel in de halve als in de hele finale. Zeker. Twee verschillende. Dat is iets heel moois. Balbezit voor de Engelsen. Moeizaam de opbouw bij Engeland. Want steeds zit Denemarken goed tussen. Nu Braithwaite. Die heeft de bal even teruggespeeld. Kijken wat Engeland kan doen met Heubjerg. Speler van Tottenham Hotspur. Waar Harry Kane ook speelt. Dus speelt tegen een ploeggenoot. En ook niet al te ver bij hem vandaan. Nu heeft hij weer de bal. De man die op het middenveld de architect is voor de Denen. Beetje met de punt naar achteren spelend. Deze Heubjerg. Bal bezit dus voor de Denen. Maar dat is te horen aan het fluitconcert van het publiek. Ja, die willen natuurlijk Engeland aan de bal zien voor het grote gedeelte. Maar het is maar een stukje van het publiek. Over het algemeen zijn de Engelsen toch ook wel goed in feest vieren in een stadion. En op de goede manier bezig zijn met de wedstrijd zeker. Als de stand nog positief is. En dat is het natuurlijk met 0-0 nog. Op dit moment na 21 minuten voetballen. De bal gaat nu even heel snel heen en weer. Hoog heen en weer. Tot Walker de bal heeft. En dan gaat hij weer heel hoog richting de middenlijn. En daar niet opgevangen door Kane. Daarachter wel door Kjær. En Kjær laat die bal even rustig uitlopen. Dan hoef je niet nog een keer zo'n peer naar voren toe te geven. Hij levert in bij Heubjerg. Nou, dan moet er wel een aardig idee ontstaan om iets te gaan beginnen. Christensen ingespeeld. Een van die drie centrale verdedigers. Bal naar Kjær. Nou hebben de Denen even de bal rustig achterin. Ja, als je kijkt naar de line-up van de Denen, dan zie ik 1, 2, 3, 4 spelers die ook in de Engelse competitie spelen. Dus ook iets weten van de Engelse competitie. En het werd ook gevraagd aan Pieter, of aan Casper Schmeichel. Pieter Schmeichel is zijn vader. En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk onzin. Want met de huidige technologie weten we eigenlijk sowieso alles al van tegenstanders. Daar hoef je niet voor tegen ze te spelen. Balbezit voor de Denen. Achterin is het de aanvoerder Simon Kjær. 32 jaar speler bij Milan. 113 interlands heeft hij nu op zijn naam. Die de bal heeft gepaast. En dan gaat het rustig, maar goed naar voren via Strüger. Strüger is de hoogte van de middenlijn. Toch weer even achteruit naar Christensen. Bal naar Kjaer, dan kan hij in de breedte naar Westergaard. Maar dat doet hij in beginsel niet. Hij loopt eventjes naar voren, maar het is maar een paar meter. En dan de bal inleveren bij Delaney. Heubjerg dan. Heubjerg wel naar de vijandelijke helft. Via Damsgaard. Melen dan aan de linkerkant. Aan de zijlijn geplakt zo'n beetje. Terug naar Damsgaard. Dan weer naar Heubjerg. Heubjerg kijkt even in het centrum. Kan hij de bal ergens kwijt. Dribbelt dan in. Zoekt naar Dolberg. Dolberg weinig controle, maar krijgt de bal uiteindelijk wel bij Struger. Struger, een hele lange aanval van de Denen en een goede ook. Maar nu wordt hij onderbroken en is het via Kyle Walker. De tegenaanval wilde ik zeggen, maar die ramt de bal zomaar blind naar voren. En die komt dan uiteindelijk terecht bij Kasper Schmeichel. 34 jaar jong, speler van Leicester. Al jaren en jaren en succesvol. Is met Leicester City ook kampioen van Engeland geweest een paar jaar geleden. En ziet nu dat hij met zijn land, met Denemarken, in die halve finale staat. Wat een trotsheid in de familie Schmeichel. Want Pieter, ik heb hem heel vaak zien spelen bij Manchester United. Heeft ook alle mooie dingen meegemaakt met zijn land en met zijn club. Nu balbezit aan de rechterkant voor Saka. Die struikelt over de bal. Maar dan zegt de assistent scheidsrechter dat het een inworp is voor Engeland. Dat de bal het laatst geraakt is door Melen. En dus een inworp voor Engeland. Ja, het is Hessel Steegstra aan die kant. En natuurlijk ook de assistent scheidsrechters zijn Nederlanders. Steegstra staat wat ons betreft aan de overkant. Aan de kant waar de coaches acteren. En Jan de Vries aan onze kant. Die zien we dus het minst in beeld. Want over het algemeen de onderste zijlijn zien we wat minder dan de overkant. Dus de zijlijn die is wat uitgebreider in beeld. Declan Rice dan. Even de bal terug naar Stones. Opgejaagd door Delaney. En die jaagt ook door als de bal richting Pickford gaat. Pickford hard en hoog. Wat ongecontroleerd. Op de helft van de Denen de bal geplaatst. En dan Struger die even met Christensen twijfelt. Pak jij hem of pak ik hem? Het wordt uiteindelijk Struger. Maar die schiet de bal hard en hoog naar voren. En dan wordt de bal weer teruggegeven aan Denemarken. Uiteindelijk komt die bal dan in het midden bij Kane. Kane uitstekend de voet dwars gezet door Westergaard. Westergaard. En Denemarken doet dat steeds heel goed. Rechtstreeks naar voren toe spelen. Nu ook weer bal naar het midden. Damsgaard. Aan de zijkant is nog iemand vrij. Maar Damsgaard staat in het strafschopgebied. Wil daar natuurlijk graag blijven. Probeert het even zeg. Uitstand tussen drie Engelsen in. Lepelt hij de bal over de goal van Engeland heen. Dit was heel gevaarlijk. Die jongeling Damsgaard. Die dat zomaar doet. 21 jaar is hij pas. Sinds eind vorig jaar is hij pas international. Maar hij speelt alsof hij al jaren in deze ploeg staat. En zoveel scheelt het niet hoor. Het is naast denk een half metertje. Ja, het is natuurlijk een mooi verhaal van die Damsgaard. Prachtige actie hoor. Speelde bij Nordsjælland onder leiding van dezezelfde bondscoach. Die toen coach van Nordsjælland was. Kasper Hjulmand. En heeft nu een geweldige, mooie deal gemaakt met Sampdoria, waar hij al eventjes speelt. Maar 21 jaar, wat een enorm talent. Dus van de bondscoach is hij naar Sampdoria gegaan en komt nu weer de bondscoach tegen bij het nationale team. En nu moet hij kijken hoe Saka de bal heeft. Over talenten gesproken en jong, 19 jaar, overtreding gezien door Danny Makkely. En Kane zegt, nou, geeft dan ook maar een gele kaart. Maar nee, Makkely laat zich niet, ook niet door zelfs de grote Harry Kane, van zijn voetstuk brengen. Overigens vindt hij dat niet echt iets des Kane's om voor gele kaarten te gaan vragen. Maar hij deed het in dit geval wel. Saka, slimme, leuke, goede voetballer, wordt neergehaald door Melen. Het is een vrije trap voor Engeland. Ja, over gele kaarten gesproken. Die hebben ze allemaal weggestreept voor deze halve finale. Dus je moet alleen twee keer geel halen of direct rood om geschorst te worden voor de finale. Gele kaarten kan iedereen weer hebben in deze wedstrijd, zoals dat gisteren ook het geval was bij die andere halve finale tussen Spanje en Italië. Daar komt de vrijtrap richting de tweede paal. Wordt daar weggekopt door Kjaer, half weggekopt. En uiteindelijk weer opgepikt door Engeland. Bal in de richting van Shaw. Shaw, bal richting de tweede paal. Want daar is Kane in duel met Westergaard. Kane valt om, Westergaard niet. Aan de andere kant weer opgepikt door Mason Mount. Ik moet zeggen dat Danny Makkely zeer rustig en goed leidt voor ons nog. Maar ja, wat niet is, kan nog komen, ellende. Maar vooralsnog doet hij het uitstekend. Laat zich niet gek maken door de ploegen en het belang van deze wedstrijd. Met balbezit voor Denemarken. De bal gaat de diepte in richting Braithwaite. Komt niet aan en wordt overgenomen door Engeland. Dat weer eventjes aanzet. En wat sneller nu in de aanval gaat. Kijken of dat ook iets gaat opleveren. Declan Rice heeft de bal gepaasd naar de rechterkant. Oh, wat slecht is dit zeg van Sterling. Dit is gewoon een gebrek aan concentratie. Laat zeker de bal van de schoen aflopen. Bal over de zijlijn. En daar zijn ze niet blij mee bij Engeland. Maar goed, hij doet ook heel vaak hele goede dingen. Nu mag er gegooid gaan worden door Struger. Ik kan me wel voorstellen dat je onder deze omstandigheden, niet alleen het feit dat je in de halve finale staat, maar ook in een vol stadion met al dat geluid, dat je soms even afgeleid wordt door wat er allemaal om je heen gebeurt. En even staat te dromen, zoals Sterling dus net deed op het moment dat hij wordt ingespeeld. Nu Dolberg. Zo, die krijgt even een elleboog te verwerken van Mason Mount. Hij blijft ook liggen. Het was ook echt een elleboog. Hij zette echt zijn arm in het gezicht van Dolberg. Ze hebben eerst bij elkaar ingehaakt. En op het moment dat Rice dan verliest, zo, krijgt hij zo een beuk van de elleboog van Mason Mount. Nou, hier mag je best een gele kaart voor geven, vind ik eerlijk gezegd. Maar het lijkt erop dat Mount daarmee wegkomt met deze overtreding. En slechts een vrije trap tegen naar die arm in het gezicht van Casper Dolberg. En een vrije trap met mogelijkheden natuurlijk dus. Want die bal kan richting de doelmond voor Denemarken. Heel veel camera's. Ik schat een camera op 45. En één daarvan... Je wordt er duizend van, hè? Ja, en één daarvan liet heel mooi zien dat Mason Mount tegen Danny McAleer zei... Who? Me? Nou, je zag zo duidelijk dat hij zijn elleboog plantte in het gezicht van zijn tegenstander, van Casper Dolberg. Dat toch wel duidelijk, inderdaad, you. Indeed, it was you, Mason Mount. De vrije trap. Nou, is nog wel heel erg ver weg. Een heel klein speelveld. Ja. Allemaal spelers bij elkaar. Nu gaan ze uit elkaar. Gaat de bal over de muur heen richting de linkerkant. En wordt er weer een overtreding gemaakt. De overtreding nu op Andreas Christensen. Die wordt tegengehouden. En Makkely is gedecideerd. Geeft een vrije trap. En nu is de metertje of 10 dichter bij het doel. En dat is interessant. Goed gezien door Makkely. Want het is de overtreding van Luke Shaw. Die even zijn tegenstander vastpakt. En daar is een vrije trap. Nu op een echt fijne plek. Als je kijkt naar het doel van de keeper Jordan Pickford. Ja, een beetje links van het midden. En dus gaan daar specialisten achter staan. Damsgaard is alvast naar achteren gelopen. Struger kan het natuurlijk ook vanaf die plek. En ook Heubjerg staat daar nog stiekem aan de zijkant om die bal, als die breed gelegd wordt, langs de muren te rossen richting het doel van Pickford. Die is nog druk bezig met het neerzetten van de muur. Die muur staat er nou een half metertje binnen het strafschopgebied. Ze staan er met z'n vijven. Er ligt niemand achter in dit geval. Dus de muurligger ontbreekt. Dan gaan ze er dus bij Engeland vanuit die bal. Hoe dan? Oh, er komt een muurligger inderdaad. Ik heb het nog niet gezegd. Oh, wacht, we zijn wat vergeten. En hup, daar ligt er eentje. Dus moet hij er over de muur heen? Dat gaat hij ook! En hij gaat erin! Strak erin! Het is Damsgaard. Wat een heerlijke vrije trap. De fluit van Makkely. En meteen erachteraan. Loei strak in de bovenhoek geschoten. Buiten bereik van Pickford. En zo wordt het 1-0 voor Denemarken op Wembley. Na een half uur voetballen tegen Engeland. Wat een verrassing is dit, zeg. Terwijl het feest gevierd wordt in Londen, gaan we even terug naar Hilversum. Het is 9:30. NPO Radio 1. Jeroen van Kamp. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus heeft extra beveiligingsmaatregelen getroffen vanwege de aanslag op Peter R. de Vries. In een kamerbrief schrijft hij dat de maatregelen zijn geïntensiveerd. Welke extra maatregelen zijn genomen is niet duidelijk. Advocaat Ines Wesky vindt dat er na de aanslag op Peter R. de Vries te snel gewezen wordt naar haar cliënt Ridouan Taghi. In een persbericht schrijft ze dat er zonder enige objectieve onderbouwing wordt gewezen naar Taghi als verantwoordelijk voor de aanslag. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de stijgende besmettingscijfers. In een debat over de coronapandemie zeiden verschillende Kamerleden dat ze vrezen dat het aantal besmettingen hier zo ver oploopt dat andere landen Nederlandse vakantiegangers gaan weren. Na aanleiding van de stijgende besmettingen heeft demissionair minister De Jonge het OMT om een spoedadvies gevraagd en dat komt morgenmiddag. In Frankrijk zijn 11 mensen veroordeeld voor het online bedreigen van de 18-jarige Mila, die als tiener doodsbedreigingen kreeg na kritiek op de islam. Veroordeelden hebben voorwaardelijke celstraffen tussen de 4 en de 6 maanden gekregen. Mila was 16 toen ze haar eerste video over de islam op Instagram zette, waarin ze zei dat de islam een religie van haat is. Langs de lijn en omstreken. En 60.000 Engelsen zien hun Engelse ploeg tegen een achterstand aanlopen door werkelijk een fantastische goal van Damsgaard, jongens. Frank Wielaert en Andy Houtkamp. Ja, fantastisch. 3 juli 2000 is hij geboren. Dus net 21 jaar uit Jullingen in Denemarken. En de manier waarop hij dat schoot, die bal, die vrije trap nam, een beetje bovenkant wreef. En zijn voeten dan onder. En dan nog heel hard ook. Half buitenkant voorvoet. En die bal, ja, Frank en ik keken al, moet die keeper zo'n bal ook niet een beetje hebben? Maar hij is zo hard en zo mooi geplaatst onder de lat. Ja, echt geweldige goal van Denemarken. Denemarken leidt met 1-0. En we zagen daarna een shot van Harry Kane. Waarbij Harry Kane zei, jongens, blijf met het kopje erbij. We moeten nu aan de bak. Maar het sprookje blijft maar doorgaan voor Denemarken. Nu Leiden na een half uur spelen. En Leiden met het goede woord tegen Engeland met 1-0. Ja, de eerste tegengoal van Engeland op dit toernooi. Dus het zal even wennen voor ze zijn. Hoewel ze natuurlijk eerder al, je hebt er al aan gememoreerd, eerder in het afgelopen seizoen verloren van Denemarken hier op Wembley in de Nations League. Overigens ook in Denemarken. Die andere wedstrijd in de Nations League, zeg maar de tegenwedstrijd, die werd 0-0. Dus ook die won Engeland niet. Dat zegt ook wel iets over dit Denemarken. Ook door veel mensen getipt als een dark horse. Maar ja, toen had nog niemand rekening gehouden met dat er eventueel iets met Christian Eriksen zou kunnen gebeuren. Weer een slechte uittrap van Pickford. Nu recht op de borst van Dolberg geplaatst. Dus komen ze weer over de rechterkant van het veld. Oh, iets te veel getrukt van Damsgaard. Die heeft heel veel vertrouwen ineens. Maar je hebt het over Denemarken als dark horse. Maar Engeland was ook niet echt een van de hele grote favorieten voorafgaand aan dit toernooi. En dat waren toch meer de Duitsland toch wel een beetje. Nou, door Engeland met 2-0 afgedroogd. Italië uiteraard, Spanje. En Frankrijk. Maar Frankrijk hebben we helemaal niks van gezien. En nu kijken wat we nog van Engeland gaan zien. Met Sterling. Die is op dreef aan de linkerkant op weg naar de achterlijn. Houdt even in. Probeert hem binnendoor richting Kane te steken. Lukt niet. En dan wordt er goed verdedigd door de Denen. Heerlijk voetbal hoor. 1-0. Denemarken leidt. Oh, het tempo is heel fijn om naar te kijken in dit duel. Want ook Denemarken verstopt zich bepaald niet aan de bal. Houden het tempo ook voortdurend heel erg hoog. Bal naar Maguire. Maguire, bal in de breedte. Naar Luke Shaw. Luke Shaw die wijst richting de hoek. Daar moet Sterling dan naartoe gaan, maar die doet dat niet. En dus moet de bal achteruit in de richting van Stones onder andere. Die daar wordt aangespeeld via Maguire. En dan gaan we naar Kyle Walker. Walker weer terug naar Stones. En zo speelt Engeland weer zoals we het van Engeland gewend zijn. Achterin tussen die laatste vier. Die bal een beetje heen en weer laten gaan. Wachten op dat ene moment dat die steekpaas kan komen. Voorbij de spits, voorbij de eerste linie op het middenveld. En dan hopen dat ze bijvoorbeeld Mason Mount kunnen bereiken. Of Kane, zoals ze dat nu proberen. Dat lukt inderdaad dat laatste. Delaney bij hem in de rug. En die maakt dan de overtreding. En dit is weer een vrije trap op een heel fijn plekje. Voor Engeland een beetje dezelfde plek. Denk een metertje of drie verder naar achteren als bij Denemarken. Alleen dan aan de andere kant van de goal. Ja, goed gezien weer door de scheidsrechter Danny McAlee. Want het was een overtreding op Harry Kane. Delaney was te laat. Overigens denk niet dat Engeland geen mensen meer op de bank heeft zitten die een beetje kunnen voetballen hoor. Want wat te denken van bijvoorbeeld Marcus Rashford. Wat te denken van Jack Grealish, geweldige voetballer. En van Phil Foden en Jadon Sancho. Ja, dat zijn toch allemaal aardige voetballers. Zitten gewoon op de bank. Want dit systeem van Southgate is heilig. En hier wil hij mee spelen. En we zullen vast wel een paar van de voornoemde spelers gaan zien in het verloop van de wedstrijd. Want dat gebeurt altijd wel. Schmeichel gaat zijn muur neerzetten. Ja, een muurligger. Ik ben er niet echt een groot voorstander van. Terwijl Raheem Sterling kijkt. 26 jaar. Manchester City. Daar komt hij vandaan. Gaat hij hem nemen? Gaat Mason Mount hem nemen? Ja, toch een muurligger. Achter de 5-6-mans muur van de Denen. Mason Mount staat er klaar voor. En dan gaan we kijken of Sterling hem gaat nemen. Of Mount. Ik denk niet Sterling. Ofwel, daar komt zijn aanloop. Toch Sterling. Daar komt de vrije trap. En die gaat in de muur. En dat is nou net het verschil. De vrije trap een paar minuten geleden van Denemarken ging in het doel. En deze ging in de muur. Ja, en dan zie je, we krijgen meteen een shot van het publiek. Eerst Engels publiek. En die staan dan een beetje stoïcijns te kijken. Zo van, dat is jammer dat deze mislukt. En de Denen staan allemaal te juichen op de tribune. Omdat die bal via de muur uiteindelijk over de zijlijn gaat. Dat dit gevaarlijke moment voor de goal van Denemarken voorbij is. En dat Engeland slechts een ingooi overhoudt. Juhlman die kijkt even op het grote scherm. Ziet zichzelf erop verschijnen. En probeert zo stoïcijns mogelijk te blijven. De ingooi overigens ver voor Engeland. Want Kyle Walker kan dus heel ver gooien. Die kan de middenstip halen vanaf die plek ongeveer. Of de penalty stip kan ik beter zeggen. De middenstip is al heel ver weg vanaf die plek. En ook de verkeerde kant op trouwens. Kane achterlijn halen. Bal terugleggen. Dat lukt allemaal. Kjær komt weg. En dan uitbreken via Brathwaite. Brathwaite met struikelen en al. Maar hij is weg. Melen dan. Counter van de Denen. Op de helft van Engeland inmiddels even inhouden. Bal door naar Brathwaite. En zo zijn ze 3-3. 4-3 als ze een beetje opschieten. Heubjerg. Heubjerg bal bij de tweede paal voorbij. Kasper Dolberg. En dan is de aanval eigenlijk voorbij. Want de bal wordt opgepikt door Maguire. En dan kan Engeland aanvallen. Frankfurt speelt het Denemarken goed, zeg. Ja. Wat een prachtige aanval er is op de mat. En dit is gewoon een hele terechte halve finalist. En zoals er nu voor staat, met een 1-0 voorsprong, gaan ze gewoon de finale in aanstaande zondag om 9 uur. De finale tegen Italië. Het is nog niet zover. Maar we hebben nu eens even kijken. 37 minuten gespeeld. En het staat 1-0 voor Denemarken. Het sprookje gaat door. Het spreukje gaat in. Het is Denemarken dat met 1-0 voor staat tegen Engeland. En die goal was prachtig van Damsgaard. Ik ben redelijk onder de indruk van je Deens. Ja, ja. Multilinguaal. Van meerdere markten thuis. Zo blijkbaar weer eens eventjes. Declan Rice met Phillips. Even in de middencirkel. Een beetje combineren. Dan gaat de bal naar Walker. En dan aan de zijkant naar Saka. Saka 1 tegen 1. Even tegen Melen. Dan de bal diep geven richting Kane. Die moet terugleggen. Daar is Sterling. En die schiet de bal tegen Schmeichel op. Of het allemaal door had gemogen, weet ik niet. Maar hij kreeg in ieder geval de kans. En hij schiet de bal recht tegen de keeper van Denemarken op. Hij was er heel dichtbij. Maar Schmeichel net ver genoeg uit zijn goal gekomen. En de goal dus klein genoeg gemaakt. Om uiteindelijk er te staan zoals we dat van hem kennen. Kasper Schmeichel, dit is een typische redding van hem. Als je denkt, nou die gaat erin, dan komt hij met dat grote lijf er even voor staan. En houdt hij hem dus tegen. Blijft het 1-0 voor Denemarken. Een Deense muur lag daar met die armen zo gespreid. En dan die borst vooruit. En dan Sterling die de bal heeft en hem eigenlijk binnen moest tikken. Maar dat niet deed. Nou, kijken wat Engeland nog meer in huis heeft. Met Saka vanaf de rechterkant. Speelt de bal even terug. Gaat hij naar Harry Kane. Kane, prachtige bal binnendoor. Saka voor het doel. Wacht. Sterling en daar is de goal. De gelijkmaker. Raheem Sterling. Prachtige aanval. Die paas van Kane was een beauty binnendoor. En dan heel goed gedaan door Saka. Die de bal voorgeeft. En dan is het Raheem Sterling die zijn doelpunt maakt. Een Gareth Southgate die staat te kijken. En alleen nog maar zegt van jongens, we gaan het zo door. En niet lacht. En niet huilt. En niet springt. Nee. Maar het is wel 1-1. Want de mensen die juichen, lachen en springen zijn de supporters. Raheem Sterling. 1-1. Ik denk dat het een eetje wordt. Ik denk dat Kjær hem uiteindelijk binnen schiet. We gaan het nu zien in de herhaling. Het is in ieder geval geen buitenspel. Heerlijk op tijd gegeven. Goed gelopen ook door Saka. En dan is Sterling helemaal vrij. Hij gaat in ieder geval via Kjær. Maar ik geef hem misschien... Nee, hij gaat via Kjær uiteindelijk. Het wordt een eigen doelpunt van Denemarken. Kjær krijgt de bal vol tegen zich aan. Sterling is daardoor net te laat. Hij staat helemaal vrij, zeg. Dat was slecht van de verdediging van Denemarken. Struger veel te ver weg. En Kjær, ja, die glijdt naar de bal toe. En dan weet je, moet je geluk hebben dat die bal over de goal heen gaat. Of er langs op de een of andere manier. Dat geluk hebben ze niet. Die voorsprong heeft er maar heel kort gestaan. In totaal 9 minuutjes. En ze weten niet precies aan wie ze de goal moeten geven. Zie ik op de schermen. Maar ik geef hem vast aan Kjær. Ja, ik ben het met je eens. Moest wel heel goed kijken hoor. Want het kon ook een knietje van Sterling zijn. En ik denk dat als Kjær de bal niet had geraakt, dan was hij er ook in gegaan. Zeker. Zo simpel is het. Dit hoeven we Kjær niet euvel te duiden. Want daar kon hij niets aan doen. Prachtige avond. Maar dat paasje zit binnendoor van Harry Kane. Dat was echt een beauty. En ook goed gedaan door die 19-jarige Saka. De man van Arsenal. 1-1. Het is een hele, hele leuke en spannende en interessante halve finale. Net als die halve finale van gisteren tussen Italië en Spanje is dit ook weer een topper met Dolberg in balbezit aan de linkerkant. Nog weinig van gezien. Zijn paas is ook niet echt lekker, maar komt uiteindelijk toch goed aan bij Struger aan de rechterkant. Struger, wat bewegingen. En dan terug naar Jöberg. Jöberg weer helemaal terug. En zo gaat de aanval door Christensen opgezet worden via Kjær. En Westergaard en weer terug naar Kjær. En Denemarken nu even met de bal. Voorlopig is het meeste balbezit voor Engeland, procentueel gezien. Maar ja, dat doet er niet zo heel erg toe. Ja, voor Denemarken wel. Die hebben graag de bal ook wat langer. En proberen dat nu even voor elkaar te krijgen. Een beetje op dezelfde manier zoals Engeland dat doet. Door die bal een beetje rond te spelen. En even in de ploeg te houden. Christensen combineert met Delaney. Delaney maakt dan ruimte in het midden door naar de zijkant te lopen. Bal terug naar Kjær. Dan kan het naar Westergaard. Maar dat kan ook via Heubjerk. Aan de zijkant is Melen nog aan speelbaar. En dan gaat het toch weer terug via Westergaard naar Kjær. En ze lokken de Engelsen een beetje. Kane komt nu ook een beetje. Dat zou het zijn moeten zijn voor de rest. Om ook te komen. En inderdaad, er komen steeds meer Engelsen op de helft van Denemarken. En dat doen die Denen natuurlijk expres om ruimte te krijgen op de helft van Engeland. Met balbezit voor de aanvoerder Kjær. Hij is over die teleurstelling heen, neem ik aan, van die gelijkmaker. Als Denemarken weer in de aanval gaat via de rechterkant. Braithwaite heeft het mooi gedaan. Kan er vandoor. Maar is hij snel genoeg? Nee, niet snel genoeg. Want Declan Rice weet hem de pas af te snijden. En wat een prachtige gevechten zijn dat toch. Tussen de aanvallers van Denemarken en de verdedigers van Engeland. Nu ook weer Harry Maguire die de keihard werkende Braithwaite van zich af schudt. En via diezelfde Braithwaite de bal over de zijlijn trapt. En dan zien wij trouwens nog eventjes terug. De kans die Sterling vlak daarvoor kreeg voor de gelijkmaker. Die ook enorm groot was. En de teleurstelling heeft hij snel van zich afgegooid. Want Saka gaf de bal voor. En Kjær speelde de bal in eigen doel. De 1-1 staat op het scorebord na ruim 42 minuten spelen bij Engeland tegen Denemarken. Wat een heerlijk tempo zit er in deze wedstrijd. Slotfase van de eerste helft dus met Luke Shaw in balbezit. Ik hoorde een interview met hem waarin de verslaggeefster van dienst, die kwam van de BBC, hem mededeelde dat zij vond dat hij de beste linksback van de wereld was op basis van zijn statistieken. En dat was ook zo'n juichende, nou ja, vraag / opmerking naar hem toe. En hij reageerde heel droogjes. Oh ja, vind je dat? Nou, ik doe gewoon mijn best. En tot nu toe gaat het best aardig. Vond ik eigenlijk wel een goede reactie op al dat juichende volk in Engeland. En de pers doet er vrolijk aan alle kanten aan mee. En tot nu toe met recht, want Engeland staat op 1-1 en heeft nog alle kans om de finale te halen. Je vraagt je natuurlijk af of ze dat allemaal wel moeten doen. Zo juichen. Want je kunt ook heel hard en heel diep vallen. Dat kunnen ze ook heel goed. Melodramatisch in Engeland. Dat nu de bal heeft. En heel rustig de bal rondspeelt in de richting van Kane. Ja, ik had gewild dat wij juichverhalen kunnen maken. Dat kunnen ook heel goed melodramatisch doen, zeker. dat hebben we ook moeten doen, dit toernooi. Balbezit Saka aan de rechterkant voor Engeland. Speelt de bal eventjes terug en dan moet de bal voor het doel worden gegooid. De Walker doet hij niet, hij zoekt weer Saka op. Loopt zelf door Walker, maar krijgt hem niet. Gaat de bal even terug naar achteren, nu wel voor het doel. Maar de voorzet van Phillips komt niet aan. Wordt wel nu opgevangen door Harry Maguire. Een van de duurste spelers in Engeland was hij toen hij naar Manchester United ging. Niemand begreep er iets van dat je zoveel tientallen en tientallen miljoenen ponden voor zo'n speler kon uitgeven. Nu de voorzet vanaf de rechterkant is hard, maar komt wel aan bij Luke Shaw. Shaw, nog een keer zo'n harde voorzet. Hup, weer terug naar de andere kant. Maar die komt dan weer niet aan het wegwerken. Alleen naar de zijkant toe van Damsgaard wordt wel weer opgevangen door Engeland. Mount nu aan de linkerkant van het veld. Samen met Shaw. Mount gaat erachter langs. Shaw gaat naar binnen toe. Kan die bal inleveren bij Sterling. Sterling kijkt even naar Mount, maar kiest toch voor het midden voor Kane. Kane nu nog Tottenham Hotspur, maar hij wil graag weg, want hij wil prijzen winnen. Dat kan niet bij Tottenham Hotspur, vindt hij. Hij is natuurlijk een kind van de club, dus dat vinden ze bepaald niet leuk. Ze willen hem zomaar even laten gaan. Maar hij is wel van zins om deze zomer nog te vertrekken. Verhalen rondom zijn vertrek overigens zijn redelijk beperkt tot nu toe. Iedereen is natuurlijk druk bezig met Engeland Europese kampioenschappen te laten winnen. Nu combineren Mount met Kane en Shaw. Shaw weer naar binnen toe trekken. Maar de Denen houden de boel middenin mooi gesloten. Met Mason Mount. Bal binnendoor. Goed balletje op Sterling. Sterling in het strafschopgebied. Speelt hem even terug naar Kane. Harry Kane. Weer probeert hij binnendoor Saka te bereiken. Lukt net niet. En wat Kane betreft en vertrekken. Ze hebben natuurlijk met Gareth Bale gezien bij Tottenham. Die ging weg voor heel veel geld naar Real Madrid. En wat heeft het hem opgeleverd? In ieder geval veel geld. Maar weinig speelplezier. Ja, oké. Okay. Hij heeft heel goed gedaan. Eén wedstrijd eigenlijk. En dat was de Champions League finale van een paar jaar geleden. Maar voor de rest was het vaak kommer en kwel. Geen kommer en kwel was de eerste helft. Danny Makkely heeft gefloten voor rust. We gaan rusten met 1-1. Het werd 1-0 door Damsgaard. Een prachtige vrije trap. 1-1 door Kjær. Oké, het was een eigen doel waar hij niets aan kon doen. Maar wat hebben we genoten van de eerste 45 minuten. 1-1. Dankjewel Frank Wielaert en Andy Houtkamp. Leon Stendler, ja, wat een open, leuke wedstrijd zitten we naar te kijken. Maar dit is spannend. Ja, wat worden we fijn verwend weer vandaag met een hele fijne wedstrijd. Het was echt, het begon al heel erg leuk. Engeland probeerde snel een doelpunt te maken. Dus die waren ontzettend aan het aanvallen. Drongen Denemarken een beetje terug. Maar daarna brak de wedstrijd helemaal open. En kreeg Denemarken eigenlijk best wel wat kansen. En uiteindelijk, ja, die goal. Eindelijk de eerste tegengoal van Engeland. En wat voor goal. Ja, wat voor goal. Ja. Vertel maar, wat voor goal, wat voor je? Ik vond het echt ongelooflijk knap. Hij zeilde hard erin, hè? Ja, het was een typische zwabberbal. Dus hij raakte hem. Ja, ik denk dat mensen ook wel weten hoe Ronaldo wel eens een vrije trap neemt. Zo'n korte tik eigenlijk met de bovenkant van je wreef. Waardoor die bewust gaat zwabberen. Ja, en daar had Pickford geen antwoord op. Klinkt hij dan ook anders als hij van je schoen afkomt? Ja, je hoort het wel dat het een ander soort raken van de bal is. Dus, dat het ook goed zit. Ja, ja, dit is echt genieten, zo'n goal. En het is echt, die Damskaart is natuurlijk een ongelooflijk talent. Speelt bij Sampdoria, maar er zijn al wat grote clubs ook geïnteresseerd. AC Milan, Juventus. Ik las gisteren volgens mij Porto ook nog. Dus, en hij had er twee grote kansen gehad. Dus het is dan ook altijd weer de man in vorm op de een of andere manier die hem dan ook maakt, hè? Ja, hij is natuurlijk in dit toernooi ook eigenlijk ingevallen en in vorm gekomen. En nu vandaag dus weer zo belangrijk voor Denemarken. Valt de Engelsen iets te verwijten? Bij die muur trouwens leuk. Het speld had een opmerking van die Engelsen zijn vergeten. Ja, leuk dat ze er iemand achter leggen, maar ze hadden hem beter bovenop kunnen leggen. Mooie speld, ja. Valt er iets te verwijten? Nee, ik vraag me wel af of een keeper als Donnarumma hem wel zou hebben gehad. Pickford is net even wat kleiner. Ja. Het is wel in een gebied dat houdbaar is. Maar nee, laten we ook weer niet de goal van Damskwaad Maar goed, lang hebben ze er niet van kunnen genieten. 9 minuten om precies te zijn. Wat gebeurde bij Dico? Was het dat eigen doelpunt te voorkomen? Of was het gewoon, hij liep er tegenaan, het kon niet anders? Het kon niet anders. Hij probeerde er alles aan te doen om er nog iets tegen te doen. Maar dat, dan is het risico dat je hem er zelf inderdaad inschuift. In plaats van dat Sterling hem zelf scoort. En het was een prachtige voorassist van Kane op Saka. En die legde hem voor. En dat is eigenlijk het tweede moment al voor een 100% kans al van Sterling. Ja, en die eerste keer zat hij schmeichelde weer met dat grote vikingenlijf prachtig voor. Ja, die gooide zich helemaal voor. En ik moet zeggen dat in dit geval Sterling hem wel, die had een hoek kunnen kiezen. Het was echt, wat mij betreft, echt een 100% kans. Maar goed, ja, Schmeichel die had hem goed gedaan. Maar uiteindelijk, dat moment daarna was het wel raak voor Engeland. Ja, de wedstrijd wordt gefloten trouwens zo makkelijk. Ja, ik zie hem nu toevallig weer even het veld opkomen. Maar dat slaat nergens op, want het zijn oude beelden. Maar hoe doet makkelijk het? Hij begon echt heel goed en scherp en hij hield het gelijk strak. Want het was best wel een fysieke wedstrijd in het begin. Veel overtredingen. Hij miste eventjes wel een flinke elleboogstoot van Mason Mount. Ja, op Tolberg. Ja, niet echt bestraft met hoe het bestraft zou moeten worden. Maar voor de rest heeft het volledig onder controle. Dit heel goed. Ik heb ook een eerste helft gezien waarin ik het gevoel had dat die Denen nog wel eens voor een verrassing zouden kunnen zorgen. Had ik vooraf misschien wel gehoopt, maar niet gedacht. Nee, hè? Ja, ik weet hetzelfde. Je hoopt het wel. Maar uiteindelijk hoe ze spelen, na die openingsfase van Engeland, namen ze het echt wel over en begonnen ze gewoon te tikken. Kregen vleugels. Heel veel goede duels gespeeld, waardoor ze ook in de counter terechtkwamen. En ze kregen steeds meer controle. En toen groeide bij mij ook al een beetje dat geloof van, dit zou zomaar eens een hele grote verrassing kunnen gaan worden. Wat gebeurt er nou met zo'n team op het moment dat ze komen op voorsprong? Dan krijg je vleugels, zeggen we. En dan kort daarna meteen zo'n tegendoelpunt krijg ik. Crash je dan mentaal of denk je dan nog dat het kan? Het is wel een knakje, maar ik denk wel dat ze mede door wat ze al voor kansen hebben gehad, dat ze nog steeds geloof hebben in een grote stunt. En ook Engeland zal ervoor behoed zijn. Die hebben ook wel het gevoel dat het niet zomaar gaat lukken vandaag. En Sterling en Kane, want het is ook al prachtig, die samenwerking. Dus Kane die een paas op Sterling geeft, die hem dan bijna voor open goal af kan maken. Ja, bijzonder. Ja, zeker. En ik vind Kane sowieso al, hij scoorde natuurlijk niet in het begin van het toernooi, maar hij is heel belangrijk in dit soort paasjes en het vrijlopen. Je ziet hem eigenlijk overal en je ziet hem ook heel erg. Hij is echt een leider dan ook. Hij probeert de boel weer een beetje op de kar te krijgen en op de rit te krijgen. En in zo'n paas en die voorassist op de zak. Hij is echt, dat zijn geweldige paasjes die hij aan het uitdelen is. En die Engelsen hebben nogal op de bank zitten, hè, aan talenten. Ja, dat is natuurlijk echt niet normaal. Met Sancho en Foden en Grealish die nog even kan gaan boosten straks. Dus ja, het is genieten vandaag. Oké, Leon, je blijft zitten. We gaan zo de tweede helft weer verder verslaan met Andy Houtkamp en Frank Wielaert. We gaan het wielrennen. Ja, er is vandaag gefietst. Voor zover niemand dat wist. Het was de etappe waar iedereen naar uitkeek. Tot 2 maal toe moest het peloton over de legendarische Mont Ventoux. De reus van de Provence is geliefd bij het publiek, maar ook gevreesd. Klimpercentages, vele kilometers en het onvoorspelbare weer kunnen van de Ventoux-beklimming een leidensweg maken. De Mont Ventoux, als mooiste en zwaarste berg in een bijdrage van Edwin Cornelissen. De weg over het parcours vanuit Bédouin, de Mont Ventoux, is om 10 uur 's ochtends een ware belevenis. Duizenden fietsers banen zich een weg omhoog. Ze passeren de wandelaars die daar rondlopen met koelboxen en picknickplates. De Mont Ventoux als een soort magneet die iedereen naar zich toe trekt. Wat is dat toch met die epische berg? Nou, Ruud de Bont weet er alles van. Hij beklom de Mont Ventoux maar liefst 201 keer. Inclusief gisteren 202 keer. Maar het is inderdaad een magneet. Het is... 25 jaar geleden kwam ik hier voor het eerst met een fietsclubje. En ja, dat was in juni. En in juli zat ik er met mijn vrouw en kinderen alweer. En sindsdien zijn we niet meer weggegaan. En wat is het dan precies in die berg? Wat maakt hem zo magisch? Als je alle Pyreneeënkols, alle Alpenkols al gehad hebt... en je komt bij de Ventoux, dat is toch weer iets anders. Ja. Het is echt niet normaal. Je kunt er van 3 kanten op en af... En je kunt er wedstrijden van maken, je kunt ervan genieten, de uitzichten. Het is echt een berg in de, ja, eigenlijk in de middle of nowhere. Je kunt de Alpen wel zien liggen, maar het is een unieke berg. En er gebeuren zoveel dingen. Het is magisch. En dat zit hem in alles, hè? Want de weersomstandigheden zijn hier nooit voorspelbaar? Nee, de weersomstandigheden, dat... De Ventoux die doet wat hij wil. Hè? Hij heet niet voor niks Ventoux, want de wind? De wind, ja. Och, jongen, ik met mijn 200 beklimmingen. Ja. Ik heb echt alles meegemaakt. Ja, noem eens wat voorbeelden. Sneeuwstormen, want ik ga ook in de winter omhoog. Hè, als het eigenlijk helemaal niet mag. Dan moet ik met mijn fiets onder de slagboom doorkruipen. Dan wil het wel eens voorkomen dat je als ijspegel beneden weer terugkomt. Die berg leeft. Dat is, ik heb ook 50 keer de Alpe d'Huez gedaan, maar het is ook een mooie berg. Maar het gevoel wat ik hier heb is 100 keer anders. Die berg brengt zoveel, maakt zoveel bij mensen los. Het is uniek. We vieren ook door velen als een epische berg de Mont Ventoux. Maar er zijn er ook genoeg die er schrik van hebben. Ook renners uit het profpeloton. Neem nou Jan Jansen, oud-tourwinnaar. Won notabene de rit waarin Tommy Simpson stierf. De rit over de Mont Ventoux met finish in Carpentras. Maar oh, wat heeft Jansen afgezien? Die Mont Ventoux, schrikbeelden. Als ik zo'n tourboek opensla en ik zie dat daar de Mont Ventoux in zit... Ja, dan komen de rillingen nog steeds over mijn lijf heen. Het is een van de zwaarste bergen in het Tour de France. En dan die muggen allemaal in dat bos. En je wordt rotgestoken. En dat is een lijdensweg. Maar dan heb je dat laatste stuk. Dat zogenaamde maanlandschap. Ja, dat is bijna niet te doen. En altijd wind. Altijd wind. En altijd op kop, nooit windachtig. Dan zie je die antenne staan. Dat werkt demoraliserend. Dan denk je, merde, moet ik daar nog naartoe? Dus je hebt momenten dat je echt wel denkt dat je je voet aan de grond zet. Want zo'n lastige berg kan ik me niet herinneren. Waar ook in de Tour de France. Het is een... verschrikkelijk beest. Vandaag, de dag van de etappe, is de Mont Ventoux een berg met 2 gezichten. Het stuk vanuit Bédouin omhoog, daar is het druk bevolkt. Maar als je dan over de top bent en de renners de afdaling beginnen richting Malocène, dan wordt het ineens heel rustig. Maar Ruud de Bont gaat juist daar staan. Nou, toen het parcours bekend werd en dat er 2 afdalingen van de Ventoux in de wedstrijd zouden zitten en de finish beneden lag, heb ik gelijk met Lex van de Kale Berg een actie opgezet van... jongens, dit moeten we zien te voorkomen. Oh, want levensgevaarlijk? Levensgevaarlijk. Een wedstrijd, afdaling als wedstrijd. De rechte stukken ga je hier over de 100. En dan heb je hier, waar wij nu staan, een haarspelbocht. Ja, ik ben ook heel blij dat het droog nu nog droog is. Ik kan me niet voorstellen, straks regent en... Oh, Nou ja, dus we gaan een beetje met samengeknepen billen dan maar kijken, hè, hoe dat gaat, die afdaling. Oh, we gaan die toch nog hard in die bocht, joh. Ja. Ongelooflijk. Maar zijn naam is netjes, toch? Ja, netjes gedaan. Van Aert, toch? Ja. Wout van Aert, de premier. De premier, dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen over de Mont Ventoux. Nog 35 seconden, Leon, en dan...

Dus zoveel is er daar natuurlijk niet zo heel erg aan de hand. Maar ja, hij staat weer. Dat is in ieder geval het goede nieuws nu. Hij grijpt nog wel even naar zijn nek en je ziet aan hem dat het niet lekker gaat. Maar het is een viking van je welste. Dus die gaat wel gewoon door zometeen. Ja, hier hoef je niet bang voor te zijn dat als het even niet kan dat hij blijft rollen en blijft liggen. Hij gaat zeker door en Maguire is nog steeds aan het namokken. Van ik ben het er helemaal niet mee eens dat ik een gele kaart krijg. Maar Makkeli had het goed gezien hoor. Want het was een gele kaart waard. Aan de zijkant is Paulsen aan het warmlopen. En Yusuf Paulsen is een Deen. Die speelt in de Bundesliga bij Leipzig. En hij heeft al in de rust eventjes wat woorden gewisseld met Kasper Juhlmand, de trainer van de Denen. Dus we zullen waarschijnlijk deze Paulsen, die het toernooi begon als spits, die zal waarschijnlijk gaan komen voor de man die we nog niet hebben gezien, Dolberg. Maar nu gaan de Denen in de aanval. Via Melen. Melen die probeert Dolberg te bereiken. Een goed schot. Nou, je hebt hem nog niet gezien. Ja. Daar heb je hem meteen, zeg. Net weer van buiten het strafschopgebied. En goed schot. Snel, goed aangenomen. Meteen goed gelegd voor zijn rechtervoet. Zoals hij dat zo goed. Hij is technisch natuurlijk uitstekend. Hij is overigens wel buitenspel. En ik denk dat daar na afloop ook meteen voor gefloten wordt. Op het moment dat die bal wordt ingeschoten. Ik denk dat die buitenspel gegeven wordt. Goede redding van Pickford trouwens. Die goed in de hoek zit. Precies op tijd geschoten door Dolberg. Tussen twee verdedigers door. Maar inderdaad, uiteindelijk gaat die bal neergelegd worden vanwege buitenspel. Net een paar centimeter te veel gepakt door Kasper Dolberg op die paas. En dus kan Engeland gerust ademhalen. Zelfs als die bal erin was gevlogen, was er niks aan de hand geweest. Nee, hij kan nog topscorer van het toernooi worden, want hij heeft er al drie gemaakt. Dolberg en nog twee erbij. En je bent topscorer van dit toernooi. Ronaldo heeft er onder andere vier gemaakt. Maar hij wil er graag vijf maken, uiteraard. Balbezit voor de Engelsen. Ik ben het benieuwd. Leon, ben ik het mee eens wat hij zei? Dat het mogelijk, dat zij zei dat mogelijk de Engelsen toch wel aan het langste end gaan trekken. Dat zou me ook niet verbazen. Maar die Denen die zijn strijdvaardig. Voetballen goed, voetballen lekker. Zoals nu ook weer. Balbezit aan de rechterkant van het veld. Struger heeft de bal gepaast op Braithwaite. Eventjes terug. Naar Delaney. Delaney helemaal terug naar linksachter Yannick Westergaard. En dan, of linker centrale verdediger Westergaard. En dan gaat de bal weer naar voren. Via Delaney naar de rechterkant. Struger die komt op. En dan moet de bal voor het doel gaan komen. Hij gaat eerst naar Braithwaite. Braithwaite draait. En terug naar Heuberg. Heuberg, bal voor het doel. En daar komt keeper Pickford. Die is niet zeker hoor. Want die tikt de bal heel moeizaam weg. En dan wordt de bal weer opgevangen door de Denen. Delaney om precies te zijn. En breed naar Damsgaard, even naar Heuberg. Dan de bal naar de buitenkant. Dat gaat dan niet goed in de richting van Melen. Dat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Ja, Pickford die kan zo heerlijk verontwaardigd kijken. En dan naar zijn verdediging van ja jongens, help dan een beetje. Maar kom op, hè. Je gaat met twee vuisten naar de bal. Op het moment dat je ook zegt, als je één pasje doorloopt, kun je hem gewoon even naar de grond toe brengen die bal. En onder controle hebben. Vangen, kan ook. Maar vangen, daar zijn de huidige keepers niet meer zo van. Dit moet dan met twee vuisten. Maar het doet het dan zo dat je niet precies weet welke kant die bal opvliegt. Damsgaard weer voor Denemarken. Balbreed op Braithwaite. Die wil de bal met een wippertje over de verdediging van Engeland heen leggen. Maar dat soort dingen moet je aan Messi overlaten bij Barcelona. Daar moet Braithwaite zich niet aan wagen. Die moet aan het einde van zo'n bal staan. Engeland neemt over via Sterling. Sterling met een bal breed richting Kane. Die bal is te hard en dan is de eerste dreiging uit de aanval van Engeland weg. Kane nog altijd zoekt naar Saka. Maar Kane kan de bal niet bij Saka krijgen. Die krijgt dan een duwtje in de rug van Meijlen. En Meijlen krijgt de vrije trap tegen aan de rechterkant van het veld. Makkeli moet nu eventjes een beetje de boel in de gaten gaan houden. Want het wordt iets feller allemaal. Deze overtreding is ook echt een overtreding. Want Kane schermt de bal met zijn lichaam af. En wordt dan even tegen de grond geduwd door Meijlen. Meijlen en dan ziet Engeland dat ze een vrije trap krijgen aan die rechterkant van het veld. Waar onder andere Saka en Mason Mount bij staan. Saka, geboren in Ealing in Londen. En geboren uit Nigeriaanse ouders. Maar een ras echt Engelsman geworden. Kijkt naar Mason Mount, want die zal wel de vrije trap gaan nemen. Ja, kijkt even goed. Eén hand de lucht in. Dat is inderdaad het teken dat hij het gaat doen. Wegdraaiend van de goal bij de tweede paal. Maguire! En dan nog net een handje er tegenaan. Daarvan Schmeichel om te voorkomen dat die bal via de binnenkant van de paal binnenvalt. Maguire daar dicht bij een treffer in deze halve finale. Hij heeft er natuurlijk al één op zijn naam staan in dit toernooi. Gescoord in de vorige wedstrijd tegen Oekraïne. wedstrijd die lekker was voor de Engelsen. Want makkelijk gewonnen, veel gescoord. Kane op het scorebord gekregen. Kortom, dat zit allemaal mee. Maar in dit geval zal het even tegen voor Maguire. Omdat Schmeichel zo'n goede keeper is. Ja, topkeeper. Maar dat weten we al heel wat jaartjes. Nu heeft hij weer de bal aan de rechtervoet. Hij speelt hem naar de rechterkant, naar Schreuger. Schreuger de bal meteen gecontroleerd, knap gedaan. Via Heubjerk naar Delaney, Delaney naar Schreuger. Heubjerk loopt weer vrij, maar Schreuger houdt hem even bij zich. Hij speelt hem dan terug naar Mele, dat was Christensen. Christensen, en dan gaat de bal naar Mele aan de linkerkant. Maar die raakt de bal kwijt, maar hij is wel een overtreding op hem begaan. De bal is nog altijd op de helft van de Denen. En die Kasper Schmeichel krijgen we weer in beeld. Was het een goede redding? Het was een uitstekende redding. Want die bal was er echt ingegaan in het uiterste hoekje. Met een mooie zweefduik weet hij de bal er nog uit te houden. En zo blijft het volgens nog 1-1. Ja, mooi de reactie daarna van de Engelse fans. Die hem ook al in het brede hoekje zagen verdwijnen. Net zoals de kopper zelf, Maguire. Maar die had dan even buiten Schmeichel gerekend. Denemarken intussen probeert op te bouwen via Westergaard. Westergaard, goed Dolberg ingespeeld. Die heeft even wat ruimte daar met Maguire. Bal naar de buitenkant, naar Struger. Struger krijgt ook wat ruimte. Bal weer terug naar Brathwaite voor bij de eerste paal proberen te brengen. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Bal wel via een Engelsman over de achterlijn. Maguire is degene die er als laatste aan zit. Krijgt daarvoor wat low fives omdat hij er goed tussen heeft gezeten. Maar het wordt wel weer uitkijken voor de Engelse standaard situaties en Denemarken. Dat kunnen ze prima. Dat hebben we al gezien via Damsgaard. En die raken vrije trap. Hier is weer een beetje hoop voor de Denen op de tribune. Die hebben de hoekschop vanaf de rechterkant. Football is coming home. Hoor je de hele dag in Engeland. Nou ja, ze hebben één keer een heel goed toernooi gehad. En dat is al heel lang geleden. In 1966 toen ze wereldkampioen werden. In ditzelfde stadion. Toen het er wel ietsje anders uitzag. Strugger vanaf de rechterkant gaat de hoekschop nemen. Kijken of hij iemand kan vinden die aardig kan koppen. Pierre staat er onder andere. Daar gaat de bal naartoe. Maar wordt weggekopt door Harry Maguire. Wordt opgevangen door Christensen. Christensen, of Mele, die speelt de bal naar buiten. En dan moet de bal voor het doel gaan komen. Komt hij ook voor het doel? Inderdaad, nee. Het is een doeltrap, want de bal is over de achterlijn geweest. Dus alles wat Brathwaite deed, dat was voor niets. Want Damsgaard heeft de bal net over de achterlijn voor het doel gebracht. En dus een doeltrap voor de keeper van Engeland. Voor Jordan Pickford bij een 1-1 stand. Na 13 minuten spelen bijna in de tweede helft. Ja, ik zeg even Hjulmand en die heeft in de kwartfinale had hij een wit blouseje aan en had hij zijn geluksshirt, het zwarte shirt, had hij uitgetrokken omdat het veel te heet was in Baku. Uiteindelijk trok hij hem aan en trok Denemarken de wedstrijd naar zich toe. En vandaag heeft hij hem ook weer aangedaan met een jasje eroverheen. Om maar even aan te geven dat het hier wat minder warm is dan in Baku waar het drukkend heet was. Iets waar Denemarken in de loop van deze wedstrijd zomaar nog eens last van zou kunnen gaan krijgen. Heubjerg intussen tussen drie tegenstanders door. Goed overstapje van Brathwaite en dan Dolberg. Maar dan wel recht op Pickford afgeschoten. Hij draaide even naar zijn linker. Daar had zijn directe tegenstander niet op gerekend. Dat was dus een goede actie van Dolberg. Net als het overstapje van Brathwaite tussen de benen van Stones door. Maar recht in de handen van Pickford. Ja, nog even in aanvulling op dat mooie verhaal van jou over de trui van de trainer. Dat in eerste instantie wit was. De Denen speelden ook in witte shirts. En die klaagden bij hun eigen trainer dat ze af en toe wat last hadden om te zien naar wie ze de bal moesten spelen. Want dat er een paar spelers waren die zich bijna vergisten en de bal bijna naar hun trainer hadden gespeeld. Toen heeft hij dat zwarte shirt aangetrokken en vanaf dat moment hebben ze geen wedstrijd meer verloren. En alleen maar goed gespeeld. Overigens had hij datzelfde shirt ook aan hier op Wembley toen ze met 1-0 in de Nations League wonnen. Bal is over de zijlijn gegaan. Inworp is voor Engeland. En de tweede helft stelt ook niet teleur. Eerste helft was al geweldig. Tweede is ook genieten van een topwedstrijd tussen twee ploegen. En dat in de halve finale van het EK. Balbezit voor Saka. Hij heeft de bal gespeeld op Mount. Mount naar Raheem Sterling. Sterling in het strafschopgebied. Opkomende man is Luxo. En dan gaat de bal er bijna in. Weer een bijna eigen doelpunt van... dat zou toch maar gebeuren. Van Kjær of was het in dit geval Heubjerg. De Engelsen waren in ieder geval heel dichtbij de 2-1. Maar het staat nog altijd 1-1. Ja, en het is een hoekschop geworden uiteindelijk voor Engeland. Omdat Heubjerg er dus als laatste aan zat via zijn hak. Dus hij heeft ook geen idee waar die bal uiteindelijk naartoe gaat. op de voorzet van Shaw. En ook Dolberg, Schmeichel natuurlijk, die ziet vrij snel dat die bal uiteindelijk naast gaat. Daar komt die hoekschop van Mount richting de penaltystip. Daar is Maguire, bal weggewerkt door Delaney. En dan in tweede instantie ook geprobeerd weg te werken. Maar uiteindelijk komt die bal dan weer terug in de veilige handen van Schmeichel. En dat is dan het verschil met Pickford. Hij drukt die bal wel gewoon veilig tegen de borst en brengt hem dan naar de andere helft. Dat was een goede paas, maar het is jammer dat daar niets mee gedaan wordt door Mikkel Damsgaard. Want die miste de bal een beetje. Anders had hij een 1 tegen 1 situatie gehad met Walker. En dat gebeurde nu niet. Nu heeft Saka de bal, die 19-jarige jongen. Jonge jongen, zijn school afgemaakt. Tenminste, een beetje. En, Hij heeft op school gezeten. Ja. Hij verdient al zo verschrikkelijk veel geld dat hij nooit meer naar school hoeft. En dat terwijl hij pas 19 is. Ik bedoel er niks mee hoor trouwens. Ik heb ook op school gezeten. Dus. Ik ook. Ja. En heel lang. Maar dat had meer te maken met het aantal keren dat ik bleef zitten. Ja. Balbezit voor de Engelsen achterin. Kijken wat Maguire met de bal gaat doen. Heerlijke wedstrijd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. 1-1 de stand. We zitten in de tweede helft. Een kwartier ruim gespeeld bij Engeland tegen Denemarken. Engeland nu even achterin de bal rondspelen. Shaw naar Maguire. Maguire kijkt even achteruit naar Pickford. Pickford heeft die bal liever niet. Zeker niet met Damsgaard die er even komt buurten. En dan legt hij de bal wat ver voor zich uit. Zo ver dat Dolberg bijna denkt, nou misschien moet ik hem even opzoeken. En uiteindelijk, hensbal van Walker. Wordt dat gezien? Nee, het wordt niet gezien door de scheidsrechters. Ook niet door de assistent, ook niet door de vierde man. Het gebeurt bijna aan de overkant van het veld. Maar hij had goed zicht. Dan Mount met een goede aanname en kan schieten. Daar gaat Kjær voor liggen. Komt die bal nog een keer voor via Saka. Bij de tweede paal. Kay daar net niet bereikt. En dan komt Denemarken er weer af. Met Brathwaite, die verrassend technisch is daar. Nee. Hij speelt uitstekend dit toernooi. Houdt de bal heel goed bij zich. En daardoor kan Denemarken doorvoetballen. Maar uiteindelijk raken ze de bal kwijt via Struger. Zo vaak het lachertje bij Barcelona zo'n beetje. Van, dat men zei van wat doet zo'n man, zo'n Deen die niet kan voetballen bij Barcelona in de spits. Maar hier laat hij zien hoe goed hij kan voetballen. En dat kan hij. Want dat doet hij al wedstrijden achter elkaar. En vandaag is hij ook een van de betere. Nu loopt Saka tegen zijn tegenstander op. Krijgt terecht geen vrije trap. Bal wordt ook niet over de zijlijn gespeeld. Kasper Dolberg. En dan is er ook geen overtreding. Overtreding van Engelse kant van Phillips en gaat het spel verder. Saka ligt nog en staat hij alweer? Nee, ik zie hem nog niet. Balbezit voor Luke Shaw aan de linkerkant. Hij kijkt hoe het met Saka gaat. Daar schijnt het goed mee te gaan. Want hij ligt aan de rechterkant en de bal is aan de linkerkant voor Engeland. Ja, met Kane daar die even weer meevoetbalt op het middenveld. En dan via Stones, die helemaal halverwege de helft van Denemarken is meegekomen. Hij niet alleen trouwens. Rice gaat nu ook diep. Wordt bijna aangespeeld door Sterling. Zijn steekballetje wordt er tussenuit gevist. En dan moet scheidsrechter Makkely even een overstapje maken. Dat gaat allemaal prima. Dus kan Engeland ook gewoon doorvoetballen. Mount, ook zijn steekballetje gaat niet goed. Want Westergaard zit er goed tussen. Hij zocht naar Saka, die dus intussen buitenbeeld keurig naar voren toe was geslopen. Maar niet het eindstation kon zijn van die steekpaas. En nu probeert Denemarken even af te komen. Maar Engeland heeft de bal razendsnel terug. De Engelsen zijn er even dominant. Calvin Phillips heeft de bal gepaasd naar Kyle Walker aan de rechterkant. De ervaren 31-jarige van Manchester City. Terug naar Phillips. Speler van Leeds. En die is nog jong. 25. Leeds United. De verrassing toch. Ook afgelopen seizoen in de Premier League. Is in ieder geval niet gedegradeerd als promovendum. Nu balbezit voor Engeland. Het schot is makkelijke prooi. Schot van Mason Mount voor de keeper van de Denen. Die pas één keer gepasseerd is. Dan ook nog door een eigen speler. Door Kjær. Maar het staat 1-1. Want ook Denemarken had al een keer gescoord via Damsgaard. Een prachtige goal. Terwijl we Paulsen zien aan de zijkant. Die gaat zich klaarmaken om in te vallen bij de Denen. En dan zal het worden. En ook een andere speler. Daniel Watts gaat komen. En dan gaan we zien wie er uitgaat. Het is Christensen die geblesseerd op de grond ligt. En dat zou een hele grote tegenvaller zijn als die niet verder kan. Ja, het is ook wel verrassend dat Was daar dan voor terugkomt. Nee, maar ik denk niet dat dat de bedoeling was dat hij voor Christensen zou komen. Kijk, er komt er nog eentje bij lopen op dit moment. Dat, ja, inderdaad. Nurgaard. En dat is alweer een controlerende middenvelder. Ja, er was al wel voorspeld in de Deense pers. Het zou zomaar eens kunnen dat voor de 75ste minuut Denemarken een keer of 4-5 gewisseld heeft. Want die hebben natuurlijk moeten reizen. In tegenstelling tot de Engelsen. Ja, één keer naar Rome heen en weer. Maar de Denen moesten een keer naar Amsterdam. Nou is dat niet zo heel erg ver voor Denemarken. Maar ze moesten ook naar Baku. En dat was toch 5,5 uur vliegen heen en terug. Plus die wedstrijd daar in de drukkende hitte. En dan weer hier naartoe. Eén dagje zat er tussen voor wat betreft het reizen. Eén dagje in Denemarken en dan weer door naar Londen. Om hier zich verder voor te bereiden op deze wedstrijd. Damsgaard is degene die eraf gaat voor Paulsen. Maar hij loopt weer terug de lijnen in. Dus dat is dan wel weer... Nou, hij gaat, denk ik, hij loopt weer terug de lijnen in. Ja. Hij gaat de verkeerde kant op als het gaat omwisselen. Dus ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Ik raak mijn stem ervan kwijt. Ja, ik kan me voorstellen, de emoties worden hoog. Enorm. ook staat klaar, dat zei ik al, Daniel Was. En er wordt even afgewacht hoe het gaat met Christensen. Want Christian Nørgaard staat ook klaar. Ik zie Christensen naar de kant gaan. Die wordt daar gewoon geholpen, zeg maar. Maar het grappige is inderdaad dat Yusuf Paulsen gaat er komen. En er stond al een man met een bord klaar dat het voor Damsgaard was. Maar die weet nog van niets. Die is het veld weer ingelopen. Een drievoudige wissel. Even voor alle duidelijkheid. Christian Nørgaard gaat zo dadelijk komen. Maar dat gaat nog allemaal niet gebeuren. Want de bal is weer in het spel. Het is een beetje onoverzichtelijk zoals het er nu voor staat. Na 66 minuten bij Engeland-Denemarken. Lange bal van Schmeichel, dat is in ieder geval duidelijk. En Christus is weer binnen de lijnen, zo te zien. Een bal opgevangen achterin, niet heel overtuigend door Stones. Maar ook niet heel erg onder druk gezet. Dus Walker, dan hij maar met de lange bal naar voren toe. Zo lang dat er niemand van Engeland bij kan komen. Kjær kan opvangen en dan de bal naar Westergaard. Christus staat daar inderdaad weer rechts in die driemansdefensie. Dus hij is weer terug binnen de lijnen. Het zal weer redelijk met hem gaan. Maar ja, toch die vermoeidheidsverschijnselen. Die zie je sowieso wel in deze fase van... Een groot toernooi, heel vaak bij ploegen, bij spelers. En nu is het dan de mogelijkheid voor Denemarken inderdaad om te gaan wisselen. Jij hebt ze allemaal al genoemd, dus nu mag je ook kijken wie eruit gaat. In ieder geval zien we Grealish ook zijn trainingsshirt uittrekken. Zijn warming-up shirt. Hij gaat ook zijn shirt aantrekken en mag dus zo binnen de lijnen komen. Strieger, dat is de rechtsback, die gaat eraf. Die vond ik een van de betere spelers overigens. Maar dit is wel een wissel die ze steeds toepassen. Daniel Was komt erin. Dat is de 32-jarige speler van Valencia. Een zeer ervaren speler dus. En die moet die laatste 24 minuten plus extra tijd inderdaad gaan volmaken. En Mikkel Damsgaard gaat inderdaad naar de kant. En Yusuf Paulsen is zijn vervanger. En er komt ook nog Nørgaard. Ik zei het al, Paulsen 27 van Leipzig. En Nørgaard 27 van het gepromoveerde Brentford. Die gaat ook komen. En die komt voor Casper Dolberg. Nou, het is duidelijk. Paulsen gaat in de spits spelen. En Dolberg gaat naar de kant en wordt vervangen door Nørgaard. En zo dadelijk gaan we ook, en daar kan ik me altijd op verheugen, als dat soort voetballers gaan komen, Jack Grealish zien. Ja, dan kunnen we, als we dat nu hebben aangekondigd, kan iedereen die van Engeland houdt en graag Grealish wil zien in die ploeg nu zijn tv gaan aanzetten en gaan kijken. Maar dan zou ik wel ons gewoon commentaar als commentator erbij houden. Want anders is er niks aan. Radiocommentaar is tenslotte altijd leuker. Saka die probeert die bal nog voor te geven. Lichte paniek toch bij Schmeichel die even niet door had wat er allemaal achter hem ging gebeuren. Maar Sterling was te ver weg om echt gevaarlijk te worden. Denemarken probeert uit te verdedigen. Maguire voorkomt dat en die gaat meteen het middenveld in dribbelen. Dat doet Kane ook, maar dan in de omgekeerde richting. En zo kan Engeland, omdat ze elkaar de bal toespelen, gewoon door met aanvallen over de rechterkant via Saka. Saka met tegenover zich Mijlen. Mijlen ziet dat Saka de bal helemaal over de achterlijn draait en krult. En gaan we dan nu inderdaad de wissel zien. Jack Grealish gaat komen. Je hoort het ook aan het publiek. Die vinden dat prachtig. Dat zo'n mooie voetballer, zo'n grote voetballer als Jack Grealish gaat komen. Hij is 25, speelt bij Aston Villa. En er wordt gedanst en gejuicht op de tribune. En Saka kijkt al moeilijk. En maakt nu aanstalt om naar de kant te gaan. Want hij weet het. Saka gaat eruit. De tropische verrassing van de Engelse uitstekende voetballer. Nigeriaanse ouders. In Engeland geboren. Gaat naar de kant. Heeft een goede wedstrijd gespeeld. Zijn voorzet zorgde voor de gelijkmaker. En hij wordt vervangen door Jack Grealish. Ja, al zijn hele leven lang bij Aston Villa gespeeld. Ook Iers jeugd international geweest. Geen senioren interlands geselecteerd. Maar ook hij uiteindelijk voor Engeland gekozen. Simpelweg omdat je daarmee meer grote toernooien speelt en verder kan komen in grote toernooien. Nou, vandaag bewijst het het. Hij was de man in vorm. Hij was degene die eigenlijk heel Engeland in de basis wil zien. Maar Graham Southgate, tot nu toe is het nog niet toegenegen om dat daadwerkelijk te laten gebeuren. Maar zijn invalbeurten brengen altijd een hoop teweeg. En dat is ook vaak een reden voor trainers om te zeggen, weet je wat, kom jij er maar in. Dan hebben de ploeg op het moment, de tegenstander die het moeilijk heeft, krijgen het dan nog veel lastiger met jou erbij. Ja, een overtreding nu op Braithwaite. Die even werd neergelegd door Luke Shaw. En dan krijgt hij de vrije trap mee. Even nog mijn administratie bijwerken. Saka doorstrepen en Grealish erin. Nou, als we dan ook nog... wie zullen we nog erbij gaan krijgen? Rashford lijkt me wel leuk. Maar in ieder geval Jadon Sancho lijkt me toch ook wel een hele aardige... die we nog kunnen gaan zien bij Engeland. Maar eerst die vrije trap vanaf de rechterkant. Daniel Was is de man die de vrije trap gaat nemen. Met zijn rechterbeen, de rechtsback. Daar komt die bal richting tweede paal, richting Paulsen. Maar die kan niet koppen. Bal wordt door Engeland over de zijlijn gekopt. En dus is de inworp voor de Denen. Het staat na 70 minuten spelen 1-1 bij Engeland-Denemarken. Was met de ingooi voor Denemarken in de richting van Heubjerk. Heubjerk opleiding gehad bij Bayern München. En nu Was die met de voorzet komt. Bal weggewerkt door Rice. Rice die zijn lange bal van achteruit door Christensen over de zijlijn gekopt ziet worden. En Engeland lijkt die wedstrijd langzaam maar zeker meer en meer onder controle te krijgen. Alleen... ja, het aantal kansen is niet zo heel erg groot. En de beste kans in de tweede helft over het algemeen. Ja, die ene kopbal van Maguire was natuurlijk heel goed. Nou ja, aan de andere kant was Dolberg ook nog een keertje behoorlijk gevaarlijk. Alleen zijn schot miste de juiste richting. Want die ging uiteindelijk op Pickford af. Een ingooi voor Engeland nu. Waar Shaw even rustig aan doet. En Heubjerg zegt van nou... het duurt eigenlijk best wel lang allemaal. Het duurt ook heel lang en dan gooit hij ook nog niet goed in op Kane. Maar goed, het mag allemaal doorgaan en dan wordt de bal nog hard teruggespeeld op Pickford. Ja, dat is levensgevaarlijk. Die kan de bal amper binnenhouden. Die kan je goed voetballen. Ja, die kan, anders was hij geen keeper geworden. hij kan de bal amper voorkomen. Hij kan amper voorkomen dat het een corner wordt en schiet de bal over de zijlijn. De inworp is snel genomen door de Denen. Maar wordt weggewerkt uit de verdediging van Engeland. Wel weer opgevangen door de Denen aan de linkerkant van het veld is er balbezit voor Westergaard. Hij levert de bal in bij Delaney. Delaney gaat naar Braithwaite en die raakt de bal kwijt. En dan moet ze uitkijken voor de counter. Ja, Nurgaard is namelijk te laat. En Was, die moet dan de overtreding maken. Dat gevoel heeft hij in ieder geval, doet dat ook. En ik ga ervoor de gele kaart krijgen. Was dus net binnen de lijnen gekomen. En die baalt van het feit dat hij hiervoor een gele kaart krijgt van scheidsrechter Makkely. Zijn overtreding op Grealish. Die, voorkomt een veelbelovende aanval. Ja, en daarmee is een gele kaart logisch. Ja, Was vindt natuurlijk van niet. Want in zijn belevenis moet je echt wat doen om een gele kaart te krijgen. Maar voetballers hebben over het algemeen niet zo heel veel verstand van spelregels. En Makkely heeft dat als het goed is wel. En tot nu toe laat hij dat ook zien. Dat hij dat wel degelijk heeft. Die vrije trap voor Engeland staat in ieder geval zometeen vanaf de linkerkant. Luke Shaw staat erbij. En Grealish heeft zich daar ook gemeld. Ja, en die zei wat tegen Mason Mount. En dan zou je denken, nou, dan zal hij hem ook wel nemen. Gespannen gezicht. Inderdaad, bal voor het doel. Wordt weggekopt en opgevangen door Phillips. Phillips kijkt en geeft hem eventjes breed op Mount. Mount kan gaan lopen met de bal. Probeert een 1-2'tje met Sterling. Lukt niet. Maar het balbezit blijft voor Engeland via Grealish. Grealish bal naar de linkerkant. Gaat op zoek. Nou, dat is geen beste bal. Maar hij kan nog opgepikt worden. Hij komt uiteindelijk terecht bij Harry Kane. Kane kijkt en zoekt. Aan de rechterkant komt de bal terecht. En dan kan Mason Mount hem aannemen naar de achterlijn. Bal voor het doel. Richting het doel. En daar met heel veel moeite tot corner getikt door Kasper Schmeichel. En zo oud ben ik dan wel. Dat je toch gewend bent aan Pieter Schmeichel. Maar Kasper Schmeichel heeft heel veel moeite om die bal tot hoekschop te tikken. En dat is maar goed ook. Want anders was hij zo onder de lat in het doel gegaan van Denemarken. Korte hoekschop genomen. Grealish nu in strafschopgebied in aan de rechterkant van het veld. Twee tegenstanders tegenover zich. Nu met Wes afrekenen. Mount die krijgt de bal uitstekend bij Sterling. Maar Sterling heeft geen ruimte om te schieten. Probeert die bal nog onder zich vandaan te krijgen. Maar schiet een halve meter verderop tegen een tegenstander aan. Engeland de bal wel meteen weer terug via Rice. Nu Kane tussen twee man in. Houdt hij de bal onder controle. Hij probeert het wel. Gaat dan over een been. En dat is Nurgaard die daar de overtreding maakt. En nou ja, laten we zeggen driekwart van Wembley wil hiervoor een penalty. Ik denk niet dat Makkely hem gaat geven. Maar Paul van Boekel is wel geacht daar even naar te kijken als VAR. We gaan er heel even uit voor het nieuws. Want aangeschoven is Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De tweede verdachte die gisteravond is aangehouden voor de moordaanslag op Peter R. de Vries is een man van 21 uit Rotterdam, meldt de Telegraaf. Hij zou ook de schutter zijn geweest. Het gaat volgens de krant om Dilano G., een man met een Antilliaanse achtergrond die eerder al met de politie in aanraking is geweest. Burgemeester Halsema van Amsterdam en demissionair minister Grapperhaus van Justitie hebben een bezoek gebracht aan de redactie van RTL Boulevard. De twee spraken een uur met de programmamakers op de redactie in het centrum van Amsterdam, om de hoek van de plek waar de misdaadjournalist gisteren werd neergeschoten. Advocaat Ines Wesky vindt dat er na de aanslag op Peter R. de Vries al te snel gewezen wordt naar haar cliënt Ridouan Taghi. In een persbericht schrijft ze dat er zonder enige objectieve onderbouwing wordt gewezen naar Taghi als verantwoordelijke voor de aanslag. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de stijgende besmettingscijfers. In een debat over de coronapandemie zeiden verschillende Kamerleden dat ze vrezen dat het aantal besmettingen hier zo ver oploopt dat andere landen Nederlandse vakantiegangers gaan weren. De Kamer vraagt zich af of het kabinet niet te enthousiast is geweest met de versoepelingen, terwijl nog lang niet iedereen volledig gevaccineerd is. Langs de lijn en omstreken. Er was bij Denemarken-Engeland een potential penalty check. Tussenstand nog steeds 1-1. Hoe is die afgelopen, Andy? Die is afgelopen met een vrije trap voor de Denen. Dus geen penalty. Nog altijd 1-1 stand. Kijk naar de klok. We hebben 75 minuten gespeeld. Balbezit voor Was voor de Denen. Het staat in die heerlijke halve finale tussen de Denen en de Engelsen. Nog altijd 1-1. We weten nog niet wie de tegenstander aanstaande zondag van Italië wordt in de grote finale. Maar één ding weten we wel. Wie het ook wordt, dat wordt ook een prachtige wedstrijd, Frank. Ja, zeker weten. Eigenlijk maakt het niet uit. Natuurlijk is Italië... Italië-Engeland een groot affiche, maar Italië-Denemarken wordt ook een wedstrijd om je vingers bij af te likken. Als ze allebei gewoon echt gaan voetballen. En Italië, ja, natuurlijk tegen Spanje gedwongen om wat minder aan de bal te zijn. En gedwongen zich wat meer te richten op de verdediging. Maar dat kunnen de Italianen dus ook gewoon. Zo multifunctioneel zijn ze dan ook wel weer. En op die manier uiteindelijk via penalties door naar die finale. En nu, zoals het er nu uitziet, met nog een kwartier te spelen, zou het hier ook wel eens op een verlenging kunnen gaan uitdraaien. Want zoveel echt hele grote kansen zien we niet meer in die tweede helft. Christensen, bal naar Wes. Wes probeert aan de buitenkant Delaney te bereiken. Geen buitenspel, dan mag het nu verder. Kan hij de bal voorslingeren, maar bij de tweede paal is niemand. Walker kan daar uitverdedigen. Daar probeert Melen nog wat aan te doen. En uiteindelijk doet hij er ook wat aan. Maar de bal gaat over de achterlijn. Hij wil er een ingooi van maken, maar het wordt uiteindelijk een doeltrap. Ja, en dus mag de keeper van de Engelsen, die nog steeds niet imponeert, ook niet in deze wedstrijd de bal weer in het spel gaan brengen. De 27-jarige Jordan Pickford van Everton gaat dat met zijn linkerbeen doen, want hij is links. En zal dat gaan doen ver, want dat geeft hij aan. Ga maar uit mijn strafschopgebied weg. Ik ga hem naar voren rammen. En dan komt hij Ros naar de linkerkant. Heel ver en goed geraakt richting Kane. Maar die verliest zelf wel. Het komt hij wel, maar de bal komt wel terecht. In Engelse handen, in dit geval voeten. En dan kijken wat Walker ermee kan. Walker loopt aan de rechterkant. Kan hem teruggeven op Sterling. Die meer aan die rechterzijde is gaan lopen. En nu de bal kwijtraakt. En dan kan er gecounterd worden door de Denen. Heubjerg die probeert Brathwaite te bereiken, maar daar wordt goed ingestapt. Uiteindelijk door Maguire. En als die bal dan naar Grealish gaat, wordt daar weer goed naartoe bewogen door Christensen. Die moet zich zo ver strekken dat hij inmiddels weer lang uit op de grasmat ligt. En nu wordt het toch zo langzamerhand wel tijd om Christensen te gaan wisselen. Want ook nu krijgt hij weer last van zijn kuiten. Of van zijn hamstring. Hij moet zich zo strekken. Inderdaad. Dat daar niks meer aan te redden is. Op dit moment keert troost hem ook al meteen een beetje. Van jongen, laat je maar gewoon wisselen. We zetten naast mij gewoon een verse kracht neer. Die kunnen we ook wel gebruiken dan. Als jij het niet meer vol kan houden. Maar dan moet die wissel wel klaarstaan. En op dit moment, je ziet ook Christensen nu zeggen van ja, het gaat eigenlijk niet meer. Dit kunnen we beter niet al te lang volhouden. En tegelijkertijd zegt Makkeli tegen de fysio's van Denemarken, nou gaan jullie maar alvast naar de kant. En dan komt er inderdaad een volgende wissel aan. Andersen gaat binnen de lijnen komen bij Denemarken. Eigenlijk is dit ook een vaste wissel. Als de ene eraf gaat, Christensen in dit geval, dan komt de andere, Andersen, er voor hem op. En zo is het nu ook. Joachim Andersen binnen de lijnen voor Denemarken. Er zit nog een andere bekende voor ons dan verdediger op de bank nog bij de Denen. Hij heeft al gespeeld dit toernooi. En dat is natuurlijk Nicolai Boylissen. Ex-Ajax. een tijdje geleden. Die heeft al gespeeld en die kan altijd nog komen. Maar we hebben nu 4 wissels gehad voor de Denen. Eentje voor de Engelsen. En balbezit voor de Denen. Want de bal wordt keurig teruggegeven door Engeland aan Peter Kasper Schmeichel. Ik hou het nu als gimmick erin. Als de Denen nu in de aanval proberen te gaan met Delaney. Maar dat lukt niet, want die wordt opgevangen door Luke Shaw. Vrije trap ook voor Shaw. En dan is er even wat ruzie. Ik kijk even tussen wie. Nurgard heeft nog geen bal geraakt. Maar die heeft ruzie met Mason Mount. En Nurgard, speler van Brentford, gepromoveerd naar de Premier League. Komt dus Mason Mount volgend jaar tegen. Als Mount met Chelsea tegen Brentford gaat spelen. Nu is de ruzie een beetje gesust. Nog wat woorden van Mount richting die Nurgard. Maar het spel gaat verder met Engels balbezit. Ja, met Grealish die daar over een been gaat. Maar Mount kan verder, dus heeft Engeland voordeel. Hij is namelijk al in het strafgebied. Bal voorgegeven door Shaw vanaf de linkerkant. Opgevangen door Phillips. Schot uit de tweede lijn. Voor de zekerheid gaat Schmeichel nog naar de hoek. Maar die bal gaat een metertje of 2 naast. En Phillips zegt nog, die bal wordt onderweg aangeraakt. Nou, we gaan zo meteen merken of dat inderdaad ook het geval is. Joachim Andersen trouwens, die invaller. Die is ook een oude bekende van ons in de Eredivisie. Want ex-FC Twente. En afgelopen seizoen gedegradeerd met Fulham naar de Champions League. Of Championship. Ja, dat is bijna de Champions League. Het vierde niveau van Europa tenslotte. Maar zo hoog is dat dan dus toch ook weer niet. Niet in ieder geval Champions League niveau. Championship, daar zijn ze naartoe gedegradeerd met Fulham. Plaatsgemaakt dus onder andere voor Brentford. En Denemarken achterin aan het voetballen met Kjær in balbezit. Kjær nog altijd daar staand. Echt geweldig hoor. Die heeft toch wat doorgemaakt dit seizoen. Of dit seizoen, dit toernooi in ieder geval. Bal gaat over de zijlijn. Zomaar geschoten, want de mannen, dat zie je wel, ze worden moe. En dat mag ook wel, want je hebt aardig wat wedstrijden gespeeld. In totaal is dit 2, 4, 5, 6 de wedstrijd. 7 wedstrijden kun je natuurlijk Europees kampioen zijn. Maar de 6e wedstrijd, dat is ook al een slijtageslag. Zeker vanwege het hoge tempo dat we al 81 minuten hebben gezien tussen beide ploegen en van beide ploegen. Balbezit voor Harry Kane, speelt de bal naar buiten. En dan via Mason Mount naar Luke Shaw. Shaw die pas al was kwijt is. Grealish dan aanspeelt. Geen lekkere aanname van Grealish. En dus kan Heubjerg overnemen. Counter van Denemarken met Melen. Kan de bal diep leggen. Doet hij op Brathwaite. Brathwaite die legt de bal dan achter een ploeggenoot neer. En dat doet hij zo dat daar Engeland weer kan overnemen. Omdat Delaney daar nog lang niet in de buurt was. En dan de overtreding uiteindelijk van Delaney. Die baalt van het feit dat hij wordt teruggefloten. En Makkely geeft hem daarvoor op zijn sodemieten. Hij maakt tenslotte een overtreding op Mount. En dan kun je wel een wegwerpgebaar maken. Hij hield hem nog net op tijd in om een gele kaart te voorkomen, denk ik, Delaney. Maar ja, hij maakt inderdaad een overtreding. 1, hij pakt hem vast. 2, hij trapt hem boven op zijn Achillesbeest. Natuurlijk is Juhlman het er niet mee eens. Maar het wordt namelijk spannend. En dan raakt hij ook af en toe een beetje van het padje, zoals dat de meeste trainers overkomt. Iedereen behalve Gareth Southgate natuurlijk. En de vrije trap voor Engeland gaat zo genomen worden. Luke Shaw die geeft met zijn rechterhand aan waar de bal gaat komen. En daar komt de vrije trap richting het penaltystip. Wordt gekopt, maar kort naast gekopt. Naast het doel van Schmeichel, Kasper Schmeichel. En dan mag hij de bal weer in het spel gaan brengen. Het was een aardige vrije trap, maar je moet er ook geluk bij hebben. En zeker als er zo'n goede keeper staat als Schmeichel. Want deze kopbal van John Stones gaat naast, was ook helemaal achter hem gespeeld. En dat was onmogelijk om die bal richting het doel te kunnen koppen. 1-1. Spanning en sensatie in het Wembley Stadion. Je ziet het aan het publiek. Je ziet het aan de mensen. Je ziet het aan de spelers. Het is in ieder geval wel genieten. Ja, 83 minuten hebben we er bijna op zitten. We gaan dus hard richting de slotfase van deze wedstrijd. Paulsen met een goede aanname met Maguire in zijn rug. Daardoor kan Denemarken op de helft van Engeland goed doorvoetballen. Via Melen, Heubjerg dan. Heubjerg, bal even terug naar Kjær. Die staat nog net op de eigen helft. Vestergaard staat daar ook. Nurgaard dan. Heubjerg weer. Allemaal rond de middenlijn gebeurt dit. Maar je moet wel langzaam maar zeker naar voren. Richting Paulsen. Paulsen nog altijd bij Rasenballsport Leipzig voetballend. Dat doet, dus speelt hij al jaren. Sinds de dritte liga zit hij er al bij. Hij krijgt nu alleen, met zijn leeftijd ook, steeds minder speeltijd bij Leipzig. En komend seizoen, als hij blijft, is hij tweede spits sowieso. Dat is al wel duidelijk. Althans, dat vinden ze in Duitsland allemaal heel erg duidelijk. Maar hier staat hij voorlopig in de halve finale tegen Engeland te proberen een goal te maken voor Denemarken. En dat terwijl hij pas 27 is. En dat is toch opvallend. Paulsen, goede voetballer hoor. Maar inderdaad net niet goed genoeg voor de absolute top. En dat wil Leipzig zijn. Balbezit van Was, die heeft gepaast. En dan kan Heubjerg, de man van Tottenham, de bal naar voren spelen. Goede actie van Paulsen naar de rechterkant. En dan Delaney. Delaney het strafschopgebied in. Probeert hem bij de tweede paal te trekken. Dat doet hij ook. Maar er staat niemand van Denemarken. Ja, en dan is het een bal die zomaar over de achterlijn hobbelt. De trainer. Hij wordt nu wel eens een beetje zenuwachtig, hè, Kasper Jolman? Ja, zeker. Ja. Hij wordt een beetje zenuwachtig. Ik kan hem ook wel voorstellen. Je staat na 84 minuten spelen 1-1 tegen Engeland. Je bent zo dicht bij een finale plaats. Het kan zomaar dat je een enorme sensatie en verrassing gaat hebben na een heel vreemd toernooi dat zo slecht begon met de hartstilstand van Christian Eriksen. En dan dit, de halve finale op Wembley tegen Engeland. 1-1. Pickford met de lange bal vanaf de rand van zijn doelgebied. Kjær is degene die de bal opvangt. Dan moet Delaney daar de rest doen samen met Was. Keurige combinatie tussen die twee. Een beetje gelukkig. Paulsen laat dan uiteindelijk Maguire voor zich komen. Pakt daar de verdediger van Engeland aan zijn shirt. En krijgt daarvoor uiteindelijk de gele kaart als het goed is. Of is Makkeli hem genadig? Hij is hem inderdaad genadig. Want ja, voor aan een shirtje trekken, zeker op deze manier, mag je best een gele kaart geven. Ik vind overigens de reactie van Maguire ook wel heerlijk. Hij is bijna net zo verontwaardigd als toen hij zelf een gele kaart kreeg. Ja, het is ook een raar manneke hoor. Hij werd ooit gepakt in een disco in Griekenland. Met zijn broer en met zijn vriend. En er was natuurlijk niks aan de hand. Nou, een Engelsman op vakantie in Griekenland. En zeker als je zoveel geld hebt. Dan weet je dat er best misschien wel iets aan de hand was. Balbezit voor Engeland. Want we hebben het over voetbal. Als Grealish gaat lopen met de bal. Maar hij houdt even in. Speelt de bal dan op Walker. Hier liggen mogelijkheden voor de Engelsen. Als de bal naar de rechterkant gaat. Naar Sterling. Ik zei het al. Uitgeweken naar de rechterkant. Naar Grealish. Grealish bal binnendoor. Net niet aankomend. Want was dat goed ingezien door Heubjerg. En die onderschepte de bal nu bij Paulsen. Paulsen zoekt Brathwaite, maar Stone zit ertussen. Om die bal weer terug te verdedigen. Nørgaard dan, een beetje een moeilijke bal voor Was. Maar die krijgt hem uiteindelijk keurig bij Andersen. Andersen naar Kjær en Westergaard. Westergaard weer naar Heubjerg. En nu Denemarken even rustig in de opbouw. Mount laat Heubjerg verder met rust. Bal naar Kjær. Wandeltempo nu heel even. Maar dat doen de Engelsen ook wel eens af en toe. Als een wedstrijd zich in zo'n hoog tempo afspeelt. Dan moet je ook af en toe wel eens even op wandeltempo gaan. En met nog 4 minuten officieel te spelen. Kun je ook gewoon zeggen. Oké, jongens, we gaan voor de verlenging. En dan gaan we het in dat half uur wel kijken. Of we er nog iets van kunnen bakken. Voordat we aan de penalties toe zijn. Denemarken nu toch even naar voren. Was, Brathwaite. Bal met de buitenkant. Maar Paulsen komt hij met een voorzet richting de penalty stip. Ja, daar gaat hij inderdaad de bal naartoe. Maar Stones pakt de bal daarop. Denemarken heeft hem wel weer snel terug. Ja, probeert wel weer in de aanval te gaan. Lukt in eerste instantie niet omdat Grealish ertussen zit. Maar die staat bij de cornervlag en die heeft moeite om daar weg te komen. Probeert dat met wat bewegingen, maar heeft Delaney op zijn lijf. En dan komt hij er niet uit en dan komt Denemarken in de aanval. Nee, bal over de achterlijn, denk ik. Nee, het is een hoekschop. Goed gedaan door Paulsen. Door de bal nog net binnen te houden. En via zijn tegenstander over de achterlijn te spelen. Dus krijgen we weer een hoekschop voor de Denen. En dat kan wel wat opleveren. Maar oei, oei, oei, de helden zijn moe. Ik kijk naar Delaney die bij de hoekvlag daar ligt. En het heel zwaar heeft. Maar ja, je hebt nog maar 1 wissel. Hè? Misschien als het verlengen wordt mag je er nog eentje extra. Ja, dan dat kan. Oh, daar komt inderdaad de volgende wissel al aan. En dat Matthias is Jensen die overigens niet zo heel lekker inviel in de halve finale. Dat kan hij nu gaan verbeteren. Delaney inderdaad is degene, hij lag bij de hoekvlag, er nu meteen af kan gaan. En Matthias Jensen dus voor hem binnen de lijnen meldt zich meteen bij de penalty stip. Daar waar een heel clubje Denen staat om zometeen die hoekschop in ontvangst te kunnen gaan nemen. Of was wat voorbewegingen voor Nørgaard. Maar dat is wat rijkelijk vroeg, want die bal ligt net klaar. Was is degene achter de bal. Met de hoekschop vanaf de rechterkant. Rechterbeen, bal voor het doel. Maar duwen geconstateerd door de scheidsrechter. En ze begrepen er niets van. Met name Yannick Westergaard zegt er is niets aan de hand scheids. Maar Makkeli fluit een uitstekende wedstrijd hoor. Hier even kijken, ja. Goed gezien. Vasthouden van Westergaard op John Stones. En dus een vrije trap voor de Denen. We gaan langzaam, maar zeer zeker richting verlengen. Want ruim 88 minuten gespeeld. 1-1 Engeland-Denemarken. Met balbezit voor Pickford, die de bal lang geeft. Heel lang, hij kan ontzettend ver uittrappen in de richting van Kane. Maar die komt er niet aan. Die verliest het balbezit en dan gaat de bal met dezelfde snelheid weer terug naar Pickford. Die hem zowaar oppakt. Hij zal niet zijn beide vuisten gebruiken. Maar in dit geval was dat ook vrij dom geweest als hij dat had gedaan. Nu pakt hij de bal op en geeft hij hem aan Maguire. Bal naar Shaw aan de buitenkant. Die werkt zichzelf in de nesten door tussen drie Denen door te voetballen. Uiteindelijk komt hij er wel uit met de hulp van Phillips. En gaat de bal naar Rice aan de rechterkant van het veld. Even combineren daar met Sterling. Bal terug naar Phillips. Phillips, mooi driehoekje daar met Rice. Rice Phillips, die daar eigenlijk niet de vormgevers zouden moeten zijn. Dus komt daar de nodige hulpbal uiteindelijk toch weer naar Rice. En dan gaat Sterling naar binnen. Daar gaat de bal naartoe. Sterling probeert langs de tegenstander te gaan. Lukt niet. Christian Nurgard vangt hem op. Maar het balbezit blijft voor de Engelsen. Luke Shaw, balletje naar buiten. En Grealish. Grealish probeert Shaw weer te bereiken. Lukt ook Shaw. Goede beweging. Strafschopgebied binnen. Bal voor het doel. Shaw. Nee, hij krijgt hem niet bij een medespeler. Of toch? Ja, toch. Aan de rechterkant is het balbezit voor Declan Rice. Rice even terug. Spelend naar Walker, Walker naar Kane. Kane speelt dan weer naar Phillips. En zo gaat het aardig rond. Luke Shaw terug naar Phillips. Heel lang balbezit nu voor Engeland. En Phillips raakt er dan een eind aan. Door uiteindelijk de bal naar de zijkant te spelen. Door Nelen, die kan ertussen zitten. Maar die komt de bal over de zijlijn. En dit is allemaal prima volgens het Engelse publiek. Die naar deze wedstrijd kijken. Walker kan ingooien. Bal naar Stones. Bal in de breedte richting de middencirkel. Richting Maguire. Die gaat dan het middenveld in dribbelen. Kan dat beter niet doen. Shaw aanspelen is misschien een beter idee. Phillips komt er dan achter. En dan gaan we naar de extra tijd. Zes minuten extra tijd. Dat heeft voornamelijk in de wissels en hier en daar in een kleine blessurebehandeling gezeten. Intussen Grealish aan de linkerkant van het veld. Strafschopgebied in met Jensen tegenover zich. Bal naar de buitenkant. Kane kan koppen. Nee, Kane kan net niet koppen. Kan hij wel schieten. Hij gaat helemaal naar de zijkant om te kijken of hij die bal nog voor kan krijgen. Kappen, bewegen en dan is hij hem kwijt. Zes minuten extra tijd. En dus heeft met het oog op morgen, want die zitten natuurlijk ook op hete kolen. Want mocht het verlengen worden, dan gaan wij door tot het aller einde van de wedstrijd. En kunt u met het oog op morgen dat mooie programma uiteraard wel horen. Maar via de sociale media. En dat zal gebeuren alleen als er verlenger komt. Daar gaan we wel naartoe. Met balbezit voor Walker. Walker kijkt om zich heen. Ziet dat Phillips vrij staat. Engeland sterker in het tweede gedeelte van de wedstrijd. Zeker het tweede gedeelte van de tweede helft. Maar heeft niet kunnen scoren. Zojuist een aardige mogelijkheid. Maar Kane werd goed naar de zijkant gedreven. Kijken of Kane nog een kans krijgt als Sterling de bal heeft. Sterling even terug. En dan is het Walker die zoekt naar de opening. Nee, zoekt de bal even achteruit richting Stones. Dan Maguire. Maguire die als een extra middenvelder nu even fungeert. Luke Shaw aan de linkerkant van het veld. Phillips zakt even uit tussen zijn verdedigers. En dus kan hij aangespeeld worden. Maguire dan naast hem aan de linkerkant van het veld. En Denemarken zakt in, zakt terug. En probeert de Engelsen zo ver mogelijk van de goal af te houden. En dat lukt, want die zijn de bal een beetje heen en weer aan het spelen. Ter hoogte van de middenlijn. Phillips dan. Opening over de rechterkant van het veld. In de richting van Rice wordt die bal weggekopt door Andersen. In de voeten van Mount. Mount pikt op. En dan moet de bal weer naar een vrije medespeler. Dat zou Sterling kunnen zijn. 1-2'tje. Nee, der man wordt gezocht aan de rechterkant van het veld. Met Rice. Rice even terug naar Walker. Walker, goed balletje. Nee, geen goede bal richting Raheem Sterling. En dan kan er overgenomen worden door de Denen. In die slotfase van deze wedstrijd. Die waarschijnlijk nog een toetje gaat krijgen met verlengen. Danny Makkely fluit voor een overtreding. Even wat onrust. Nee, hij ligt niet op de goede plaats, zegt Makkely de bal. En dus moet hij opnieuw worden genomen. Luke Shaw had hem al heel snel genomen. Makkely zegt nee, eventjes rustig aan. De bal moet liggen waar ik nu sta. En dan is hij toch snel genomen. Er stonden ze even te pitten bij de Denen. Sterling schiet de bal voor het doel. Wordt half weggewerkt en wordt nu helemaal weggewerkt. Overigens opvallend dat de Engelsen pas één wissel hebben toegepast. Terwijl de Denen alle vijf hebben gekregen. Mocht het verlengen worden, dan mogen ze nog een keer wisselen. Ja, inderdaad. Met Engeland in balbezit nu. Mount, bal naar de buitenkant. Sterling heeft even wat tijd en ruimte. Westergaard wil hem uitkappen. Westergaard valt om. Dus kan die bal teruggelegd worden. Kane die haalt even een schot voor Grealish weg. Dan is het Phillips die kan schieten met zijn linker. Maar die mighty bal hoog over de goal van Schmeichel. En dat was niet zo handig van Kane. Want eigenlijk had Grealish daar kunnen uithalen. Die had dat natuurlijk met zijn linker willen doen. Maar hij had hem voor zijn rechter gekregen. op de voorzet van Sterling. Kane haalt daar die mogelijkheid weg door die bal er tussenuit te vissen. Ja, en Phillips, ja, dat is niet echt een aanvaller. Dat is echt een controlerende speler. Had overigens wel een heel mooi paasje. De eerste wedstrijd van Engeland op Sterling, waar de 1-0 toen uitkwam. Jongen uit Leeds speelt nog altijd bij de club waar hij opgroeide. Ja, en de mensen op de tribune, die 60.000... Nou ja, eigenlijk allemaal zijn ze aan het bidden en smeken. Want ook de Denen doen dat bij die 1-1 stand. Van de 6 minuten extra tijd zijn er bijna 4 verstreken. En kijken de Engelsen van, ja, wat gaan we doen? Gaan we een verlenging krijgen? Of gaat Paulsen nog iets leuks doen? Paulsen kopt de bal wel, maar niet naar een ploeggenoot. En dan gaat Engeland meteen weer in de aanval. Harry Kane, weinig van gezien in deze wedstrijd. Buiten dat ene heerlijke balletje waar de 1-1 op kwam. Nu een overtreding gemaakt door Yannick Westergaard. En dus een vrije trap voor de Engelsen. Dit kan een belangrijk moment in de wedstrijd zijn. Westergaard is boos, vond het geen overtreding. Makkely zegt wel overtreding. Vrije trap Engeland, halverwege de helft van de Denen. Alhoewel, zelfs meer richting het strafschopgebied van de Denen. Maar wel een meter van de zijlijn. Ja, nu wordt het even spannend. Oh, die blikken vanaf de zijkant inderdaad. Eerst de totale spanning van de wedstrijd. En dan zie je jezelf in beeld. En dan ineens de vrolijke juich en de lach. Die dan tevoorschijn komt en daarna weer de spanning. Want die vrije trap moet nu natuurlijk nog genomen worden. Met Mason Mount achter de bal richting de tweede paal. Daar komt Maguire weer invliegen. Maar zijn kopbal mist de juiste richting en de kracht. Ja, de richting was wel oké. Maar de kracht was niet voldoende om Schmeichel in de benedenhoek te kunnen verrassen. Weer een prima redding van de keeper van Denemarken. En de rust daarna meteen uitgestraald door Kjær. Die ziet dat zijn doelman de bal rustig kan vastpakken. En dan kan Denemarken weer doorvoetballen. Ik dacht, die gaan even rustig aan doen. Maar niets blijkt minder waar. Bal over de zijlijn. Wordt het een ingooi voor Denemarken? Daar lijkt het wel op. Makkely loopt naar de helft van Engeland. Nog 1 minuut extra tijd, dan gaan we verlengen. En normaal zouden we dan zeggen richting het thuisfront de aardappels kunnen van het vuur. Maar omdat die wedstrijden zo laat al beginnen, wordt het nu echt heel laat. Midden in de nacht. Ik hoop dat we zo laat thuis mogen komen. In ieder geval gaan we wel richting de verlenging. Want we zitten in de laatste minuut van de 6 minuten extra tijd. En dan duurt het heel lang voordat de Denen de bal gooien. En dat bestraft Makkely met de inworp aan de Engelsen te geven. Daar Shaw met de ingooi in de richting van Phillips. Nu is er even wat ruimte. Engelsen kunnen ook wat makkelijker voetballen. Je ziet dat de Denen echt moe zijn. En de Engelsen hebben daar nog niet zo heel erg last van. Sterling aan de rechterkant van het veld. Braithwaite tegenover zich. Phillips komt er daarnaast. Sterling let even weer niet op. Maar kan nog wel net de actie beginnen. En stuit dan uiteindelijk op Westergaard. Die recht overeind blijft. En Sterling kijkt naar Makkely. Zo van, krijg ik hier geen penalty voor? Nee, die krijg je dus niet. Ik denk als Van Boekel gaat kijken als VAR zijn, dan gaat hij hem ook niet krijgen. Sterling gaat nog een keer lopen mekkeren. Zo van, hey, werd ik daar niet getackled? Maar uiteindelijk zal het gewoon een ingooi worden voor Engeland. Halverwege de helft van Denemarken aan de rechterkant. Kyle Walker gaat dat doen. Opvallend hoe fit die Engelsen zijn, hoor. Als je het vergelijkt met de Denen die echt op hun laatste benen lopen. Het is al 5 wissels geleden dat de Denen nog met 11 man de eerste helft stonden. De 5 nieuwe mensen, maar toch zo vermoeid als ze allemaal zijn. Bal gaat naar voren, wordt gegooid, wordt opgevangen door Phillips. Gaat naar Walker. Walker aan de rechterkant. We zitten in de slotseconde van de officiële speeltijd. Bal wordt doorgekopt en wordt opgevangen door Grealish aan de rechterkant. Wordt hij nog een keer voorgegeven. Grealish in het strafschopgebied. Geeft hem terug naar Mount. Mount voor het doel. En daar is bijna Kane daar. En Grealish gaat nog even weer naar de laatste mogelijkheid. Voor Engeland, nee. Kane krijgt hem niet voor zijn voeten. En dan zegt Makkely, mooi geweest. We hebben 90 minuten gehad. We gaan verlengen. Want na 90 minuten staat het bij Engeland, Denemarken. In de halve finale van het EK 1-1. En we zitten allemaal op het puntje van onze stoel. Leonne? Ja, Stendler, ik bedoel, puntje van de stoel. Ik val er steeds van. Ja. Ik ben ook blij dat ik nog zit. Want het is echt ongelooflijk spannend. Wauw. Ja. Harry Kane, hebben ze die nou goed onder controle dat hij niet tot scoren komt? Ja, Denemarken is wel echt ontzettend goed aan het verdedigen. Er staat daar een blok, daar komen ze amper doorheen. En je merkt dat Engeland daar ook heel ongeduldig van wordt. Dus ze zijn veel lange ballen aan het geven. Nou ja, dan staan daar een paar gasten daar bij Denemarken achterin. Kjær en Vestergaard. Die werken alles weg. Dus het is heel moeilijk voor Engeland. Hoe verrassend vond je die vele wissels? Wat was dat, de 76e minuut die Hjulman van de Denen doorvoerde? Ja, is dat handig? Het is, nou ja, je zag dat er wel een aantal al behoorlijk er doorheen zaten. En toen was net het moment dat Christensen ook begon te zitten steeds. En dus het was even twijfelachtig wie er nu in moest komen. Maar je zag ook wel dat ze defensief wat nog wel meer zekerheid wilden. En iets meer op de counter gingen spelen met twee spitsen eigenlijk nog voorop. Dus het is ook niet gek dat hij dit deed. En één ding valt wel op, hè? Als je dan zegt welke keeper zit het beste in de wedstrijd en welke eigenlijk helemaal niet. Ja, Smeichel. Ja, Smeichel. Die zit er echt wel veel beter in. Pickford doet hele rare dingen vandaag. Wat is er dan dat, want hij was zo sterk? Ja, hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Hij heeft een aantal goede reddingen gehad. Maar goed, hij heeft ook een paar goede verdedigers voor zich staan. Waardoor hij denk ik ook de nul heeft gehouden. Maar hij heeft vandaag gewoon hele gekke acties. Dat heeft hij wel vaker, maar vandaag zijn het er veel in één wedstrijd. En daarom ziet hij er gewoon heel twijfelachtig uit. En stel dat het op penalties uitkomt. Is dat dan misschien een overweging voor Southgate om te zeggen, nou, ik doe maar, hoe zei je dat? Een Louietje. Een Louietje. Nou ja, ik zei het ook. Ik zou het misschien wel eens overwegen als iemand zo zulke rare dingen aan het doen is, dan weet je dat hij mentaal misschien niet helemaal lekker in zit. Dan zou het zo maar kunnen. De rare dingen die hij doet is altijd bij het uitkomen. Bij het uitgooien, uitschieten, dan doet hij heel raar. Dat hoeft bij penalties gelukkig niet. Dat scheelt. Kun je gewoon op je lijn blijven staan. Ja, dat scheelt. Maar goed, hij zat er ook een aantal keer met die bal wegboksen in plaats van gewoon hem vangen, wat hij eigenlijk kon doen. Weet je, dat soort momenten zijn ook niet zo heel lekker vandaag. En er zit veel publiek op de tribune als je in de gezichten kijkt. Veel Engelsen die zijn er niet echt gerust op, hè? Zeker niet, ja. Je ziet spanning in de ogen, hè? En toch wel een beetje ook ergens wat teleurstelling. Ik denk dat iedereen wel had verwacht dat het binnen die 90 minuten gedaan zou zijn. Ja. Zeg Andy, of ik moet eigenlijk zeggen Peter. Andy, als jij kijkt naar hoe de ploegen het nu oppakken, wie neemt het voortouw in? Dan staan ze in zo'n rondo. Je bedoelt oppakken? Nou, op het veld, waar zit de inspiratie? Ze gaan natuurlijk elkaar moed inspreken. De spelers hebben jullie op het veld zien staan. Ja, maar ze trappen nu weer af? Ja, nog niet. Er wordt nu getost wie er mag kiezen wie de aftrap neemt en wie waar gaat staan. Nou, Harry Kane wint de tos. Nou, dat is in elk geval wat. Dat is al wat. Nee, maar je hoeft natuurlijk niets meer te vertellen. Het is allemaal duidelijk. De laatste aanwijzingen zou ik nog eerder richting Denemarken zien, omdat die vijf wissels hebben toegepast. Maar ja, dat zegt ook niets, want dat wisten ze ook van tevoren wat ze zouden gaan doen. Goed, we gaan beginnen aan de verlenging. Engeland-Denemarken, vooralsnog 1-1. Ja, dat betekent dus dat het oog niet op deze zender te horen zal zijn, maar via YouTube. Dat kunt u beluisteren. En dan gaat u naar youtube.com/NPO Radio 1. En daar kunt u dan de uitzending met Koen Verbraak volgen. Nogmaals, youtube.com/NPO Radio 1 voor Met het Oog op Morgen. En langs de lijn en omstreken verlengen dus op deze zender. Wij hebben ook een verlenging. Ja, zeker. En ja, we zijn dus zo bij u terug met de wedstrijd. Eerst tijd nu voor het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Hoe hebt u de afgelopen 2 maanden gekeken naar wat er zich afspeelde op het Binnenhof? Met grote gevoelens van narigheid. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Er zijn natuurlijk een paar hele domme fouten gemaakt. Sven Kokkelman met 1 op 1. Wat stoort u daar dan precies aan? Ik vind dat er gewoon tijd verdaan is. 1 gast, 1 interviewer. We zitten in een van de stevigste crisissen die wij na de oorlog hebben meegemaakt. En alle vragen die gesteld moeten worden. En dan kan de politiek zich niet veroorloven om navel te staren. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de Buck Zero app open je snel een account